2 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Buschauffeurs van Q-Bus gaan komend weekend actie voeren op ritten rond Ter Apel. Chauffeurs die lid zijn van de vakbond FNV nemen dan geen passagiers mee, meldt RTV Noord. Ze protesteren daarmee tegen de overlast op de buslijnen rond Ter Apel, die al lang aanhoudt. Vooral asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning hier, veroorzaken problemen. De FNV wil dat er meer beveiligers op de bussen komen, maar vervoerder Q-Bus doet dat niet. Het kabinet vindt het vooralsnog niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden weten of dat een optie was, omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. Sommige scholen hebben daarom zelf al besloten om tijdelijk dicht te gaan. Voor de 4e keer in korte tijd is een energiebedrijf omgevallen. Anode Energie, met zo'n 14.000 klanten, vraagt faillissement aan. Het bedrijf zegt dat er energie was ingekocht bij een partij die zijn verplichtingen niet nakomt. De klanten van Anode zijn hun betaalde voorschotten waarschijnlijk kwijt, en de kans is groot dat ze bij een nieuwe aanbieder meer gaan betalen voor gas en licht. En in Tsjechië is journalist en mensenrechtenactivist Peter Uhl overleden. Hij was een van de belangrijkste dissidenten tijdens het communistische bewind in Tsjechoslowakije en zat verschillende keren gevangen. Uhl zette in 1968, na het neerslaan van de Praagse Lente, een ondergrondse jeugdbeweging op. Later sloot hij zich aan bij de hervormingsbeweging Garta 77 en werd een van de leiders achter de fluwele revolutie. Peter Uhl was 80 jaar. Het weer. Aan zee nog kans op zware windstoten, maar de wind neemt geleidelijk af. Vannacht buien met kans op natte sneeuw en 1 graad of 2. Ook de komende dag buien met kans op onweer en hagel en 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Een hele goede nacht. Je luistert naar NPO Radio 1. En ik moet even zoeken. Ik heb namelijk een paar prachtige podcasts deze nacht voor je geselecteerd. En die podcast die had ik nog even niet klaarstaan. Zo, een hele goede nacht. Mijn naam is Joost Schulte. Het komende uur krijg je onder andere een podcast over een bijzondere levensstijl. Over alpaca's uitlaten op het strand. Maar eerst andere dieren, namelijk vroege vogels en andere dieren. In deze aflevering staat de vraag centraal: hoe sociaal en hoe behulpzaam zijn dieren nou eigenlijk naar andere soorten? Nou, meer dan je zou denken. Soms redt een geit namelijk een kip van de dood. Ja, kip binnen de wei van een kinderboerderij wordt aangevallen door een roofvogel. Tweede kip schiet de hulp, maar een geit schiet ook de hulp. Dat is spectaculair, omdat het een... Ja, die jaagt gewoon die vogel weg. Ja, ik ben echt gefascineerd door zulke reddingsacties bij dieren. Vooral in zo'n geval dat een ene diersoort een andere diersoort redt. Want als evolutiebioloog vind ik het super interessant waarom zoiets gebeurt. Ja, en dit filmpje is alleen bij ons, bij Vroege Vogels, al 1,4 miljoen keer gekeken. En dan is het ook nog gedeeld door andere grote sites. Dus miljoenen mensen vinden dit fantastisch om te zien. Hè? Ja, en dat als zodanig is ook weer fascinerend. Dat we dat zo graag zien. Vroege Vogels en andere dieren. Met Anneke Naafs. Hebben alle dieren in principe iets sociaals? De vogel heeft wel een heel interessant sociaal gedrag. En dat is dat hij samenwerkt met mensen. Dat er op de rug van kraanvogels die naar het zuiden trekken kleine vogeltjes mee zouden reizen. Je hebt dieren die heel sociaal zijn. Bijvoorbeeld bij dolfijnen, die soortgenoten redden. Bij ratten hebben ze dat laten zien. Dus dan is het wel sociaal gedrag. Ja, je kan ook sociaal gedrag vertonen om er zelf beter van te worden. We zitten hier aan tafel met Martijn Hammers. Docent op de, hoe spreek je dat uit? Eres Hogeschool. Gedragsbioloog en onderzoeker naar het sociaal gedrag van vogels. En Leen Dreesen, als docent verbonden aan de vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit. Zelfstandig cultuurhistorisch onderzoeker en ooit, nou ja, het klinkt heel lang geleden, maar in ieder geval gepromoveerd op natuurjournalistiek in Nederland. Tussen 1850 en 1910. Dat is een beetje jammer, want de voorloop van dit programma begon in 1955, dus... Misschien kan je de laatste eeuw er ook nog even bij doen binnenkort. Ja, zeker. Het is een doorlopende traditie, zeker. Want de natuurjournalistiek van rond 1900 is eigenlijk doorgelopen in de VARA-band met via de arbeidersbeweging, de band met de natuurstudie. Is eigenlijk een continu doorlopende band. Oké, nou voordat de luisteraars van de podcast nu denken dat dit een praatje voor eigen parochie wordt, dat is het niet. Want we gaan praten over het of dieren sociaal gedrag vertonen en wat dat dan is, wat we daarmee bedoelen. Of ze elkaar helpen, bijstaan. En dan gaat het er ook nog om, doen ze dat als ze dat doen voor zichzelf? Om er zelf beter van te worden of is het echt altruïstisch? We gaan er even op in, ook waarom mensen dat dan weer zo interessant vinden, wat je al zei, Leen. Maar wat is jouw beste voorbeeld, Martijn, van sociaal gedrag van dieren? Nou, het beste voorbeeld uit mijn eigen onderzoek komt van de Seychellen rietzanger. En daar Jij was op de Seychellen een onderzoek doen? Ja, ik heb jarenlang ik ben 10 keer naar een klein onbewoond eilandje geweest om daar onderzoek te doen. Dat is een van de perks van het zijn van bioloog. Dat je naar mooie plekken mag om daar vogels te kijken. En daar deden we een onderzoek aan de Seychellen rietzanger. Dat is een klein vogeltje dat alleen maar op een paar eilanden in de Seychellen voorkomt. Dat zijn hele kleine eilandjes met reuzenschildpadden, palmbomen. Het ziet er heel idyllisch uit en heel klein. Maar er komt een klein bruin vogeltje voor, wat heel erg lijkt op de kleine karakiet die ook in Nederland voorkomt. Maar de kleine karakiet heeft niet echt een sociaal broedsysteem. Deze Seychellenzanger is wel heel sociaal. Hij leeft echt in familiegroepen en ze helpen elkaar ook. Dus ouders krijgen vaak bij het opvoeden van de kinderen krijgen ze hulp van andere vogels. Dus van broers en zussen en soms zelfs van opa's en oma's. Dus we onderzoeken waarom zulk sociaal gedrag ontstaat. Maar op dit eiland, daar lopen we natuurlijk uren en uren rond over dat eiland om die vogels te observeren. En alle vogels hebben kleine ringetjes om hun poten, zodat we ze allemaal kunnen herkennen. Dus elke dag proberen we zoveel mogelijk van die vogels te spotten. En op dat eiland komt ook een bepaalde boom voor, de Pisonia-boom. En die Pisonia-boom, dat is gewoon een standaard boom, heel groot, heel, heel mooi. Maar die zaden die die produceert, die zijn heel kleverig. En als er heel veel van die zaden op de grond vallen, raken daar allerlei vogels in verstrikt. En normaal gesproken zijn het vooral grondlevende vogels, zoals zeevogels. En de tactiek van die boom is dat op die manier vogels natuurlijk zaad verspreiden. Ja, precies. Dus die zeevogels raken in die zaden verstrikt. En die zeevogels die vliegen dan naar de zee op of naar een ander eiland. En op een gegeven moment, het is slecht voor hun vliegcapaciteit. Dus op een gegeven moment kunnen ze minder goed vliegen, kunnen ze minder goed voedsel zoeken en gaan ze dood. En het idee is dat die vogels dan aanspoelen op een ander eiland. En dat daar dat die zaadjes die aan die vogel kleven al een soort van voedingsbodem hebben om op te groeien. Want op die eilanden is helemaal niks. Dus zo'n kale zandbank moet je dan voorstellen. Daar dus ligt dan een dode vogel. Dat kadaver zaadje kan van die vogel is dan al voedingsstof voor de nieuwe boom. Ja, precies. Dus brute... Deze boom kunnen we niet beschuldigen van sociaal gedrag. Nee, dit is de minste... Echt een brute voortplantingswijze. De minst sociale boom die je kan bedenken. Maar goed, terug naar waarom jullie op de Seychellen waren en dat kleine een KBV'tje, een klein bruin vogeltje, volgde. Maar dus die zaadjes, die Seychellenzangers zijn helemaal... Dat zijn boombewoners. Die zitten vooral in de bomen, daar nestelen ze, daar zoeken ze voedsel. Maar als ze nestmateriaal gaan verzamelen, doen ze dat op de grond. Dus dan scharrelen ze een beetje over de grond om nestmateriaal te zoeken. Dus af en toe raken die Seychellenzangers ook in die zaden verstrikt. En we laten zien dat ze dan best wel vaak daaraan overlijden. Maar we waren echt ontzettend verbaasd, want op een gegeven moment waren de Seychellenzangers in die zaden verstrikt. En we zagen allerlei andere vogels die zaden verwijderen van die Seychellenzangers. Dus er waren vogels die realiseerden van, oh, die vogel is in gevaar. Ik zie wat het gevaar is. Ik voer de juiste handeling uit om dat gevaar weg te nemen. En die vogels die gered werden door die andere vogels, die hebben daarna nog heel lang geleefd. En dit was het eerste voorbeeld van zo'n reddingsactie, wat echt wetenschappelijk gedocumenteerd is bij vogels. En daarvoor moesten jullie de wereld over naar de Seychellen? Ja. Dat is in ieder geval leuk. Leen, wat is jouw beste voorbeeld eigenlijk van onbaatzuchtig sociaal gedrag van dieren? Die hoorde ik op de radio. Want het aardige is, bij jullie, bij Vroege Vogels. Jullie hadden dus een jaar geleden, in juni hadden jullie een voorbeeld van Ben Cox in het noorden. Ben Cox is een bekende vogelaar, hè? Vooral verbonden aan kiekendieven. Ja. Maar doet ook in andere vogels. En dus zouden mijn onderzoeker. Heijmans en Thijssen zouden er meteen bij zeggen, een betrouwbare waarnemer. Want daar ging alle discussie vroeger over. Zij die had ik Het zijn altijd anekdotes, één geval. En is dat nou betrouwbaar of niet? Nou, ja, Ben is betrouwbaar. Betrouwbare waarnemer. En met een foto erbij. Hij heeft het op de site van de Vogelbescherming gepubliceerd. En daarna is het door jullie opgepakt. Ook heeft hij er in de uitzending over verteld. Wat was daar het geval? Een jonge raaf, ravenjong, verstrikt met plastic aan zijn poten. Daardoor kennelijk ook uit het nest gevallen en ouderloos. En kon zich niet redden. En die werd gevoerd door een paardje... zwarte kraaien. Maar dan, als je het omvangverschil voorstelt, dan is het rave jong dus beduidend groter dan het ouder paardje zwarte kraaien, waardoor we er een prachtige foto van hebben, is dat die zwarte kraai door de poten zakt om zich als jong in de bek te laten voeden door een van die zwarte kraaien. Ja. Dat vertelde hij op de radio. En omdat mij dat zo deed denken aan een van de vele anekdotes die ik rond 1900 tegenkom, had ik contact opgenomen. Ik zei, nou, ik heb een heel vergelijkbaar geval van, denk ik, leuk, van Roeke in 1901, vlakbij Artes in Amsterdam. Maar heel even, Leen, want dat is dus van alle tijden dat wij dat gedrag in de gaten houden. Nou, wij mensen, wij natuurjournalisten. Nee, dat is het aardige. Het is niet van alle tijden. Het is rond 1900 was het heel populair. 1890, 1900, 1910, in die periode. En nu fascineert het ons opnieuw. En daar zit dus ook een soort cultuur. Ja, een soort tijdgeestontwikkeling in. Dat we dat toen, als je dat gaat duiden, was het toen de generatie die eigenlijk voor het eerst was opgegroeid met Darwin. Die moest wennen. Het is echt wennen aan Darwin. Aan het idee van we zijn verwant aan de dieren. Dus heel even dat tijdsbeeld. Hè? Dus mensen waren net geconfronteerd, zeg ik dan maar even. Want zo gold het voor velen. Met de evolutietheorie. En het belangrijkste van Darwin. En tenminste, wat wij dan leerden toen. Is survival of the fittest. Hè? Het dier dat zich aanpast, overleeft het beste. En dat wij daar allemaal uit voortkomen. Nou, dat was een schok natuurlijk in een tijd waarin de kerk vooral bepaalde hoe het leven eruit zag. Ja, het was een schok. Maar ook wat eigenlijk een beetje sindsdien is ondergesneeld geraakt, is dat je in die tijd ook eigenlijk twee visies op de evolutietheorie had. Je had natuurlijk die strijdvisie, hè, die we allemaal ook op school hebben geleerd, van de survival of the fittest en dus de red in tooth and claw is nature. Hè, dus het bloed druipt van de tanden van de natuur af. Zo heftig is de strijd. Dat is de wij zijn eigenlijk Darwin daarmee gelijk gaan stellen. Maar rond 1900 vonden heel veel mensen er troost uit. En dat was toen eigenlijk in veel kringen de overheersende visie. Russische biologen verkondigden dat toen ook. Waaronder Kropotkin, die wij nog kennen als anarchist. Maar ook als bioloog hing hij deze versie van de evolutieleer aan. Die toen al zei, nee, er is minstens zoveel samenwerking en liefde in de natuur. En die strijd, je moet survival of the fittest moet je je niet voorstellen als de sterkste die de meppen uitdeelt. Maar het geschiktste om te overleven. En daar kan sociaal gedrag bij horen. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Martijn, kon jij jouw anekdote over die rietzanger op de Seychellen, kon je die goed verkopen? Deed het die goed in de publiciteit? Ja, ik heb best wel wat leuke resultaten gevonden. En dit is niet mijn meest uitgebreide studie geweest. Want dit was gewoon een set van observaties die ik gedaan had. Maar dit is wel de studie die verreweg het meeste aandacht heeft gekregen in de media. Dus hiervoor werd gebeld door de radio en mensen wilden dat zien wat er aan de hand was. Mensen vinden het volgens mij gewoon heel leuk om zulke dierenfeitjes te horen. Dat is dus dat is nog steeds zo. Story. Ja, dat is nog steeds zo. Maar Leen, jij zegt rondom de eeuwwisseling einde 19e eeuw was dat populair. Is het dan tussendoor minder populair geweest? En waarom zijn die filmpjes of dat soort berichten dan nu weer zo populair? Nou, ik moet erbij zeggen dat ik dat weg geweest zijn en nu weer opkomen, dat neem ik zelf ook anekdotisch waar, zou ik maar zeggen. Ik heb geen mediaonderzoek gedaan van 100 jaar. Ja, dat komt bij je volgende promotie. Wat heel leuk zou zijn inderdaad, om echt te gaan tellen van is het 80 jaar weg geweest? Maar mijn intuïtie zegt dat we het nu weer extra leuk vinden. Eigenlijk om een vergelijkbare reden als 100 jaar geleden. Dat we dat ook in de maatschappelijke tijdgeest. Het samenwerken en dat we sociale wezens zijn die elkaar helpen. Dat de sterken de zwakkeren helpen. Dat natuurlijk is en zelfs bijna een natuurwet is. Dat we dat nu weer maatschappelijk aanspreekt. Ja, ik zou zeggen dat het nu juist meer onder druk staat. Dat is een andere discussie hoor, dat is een andere podcast. Ja, is een andere. Dus daarom vind ik het wel intrigerend waarom het nu zo goed doet ineens. Ja, misschien, want dat sociale is natuurlijk, dat is zonder dat we daar nadere data bij hebben om het aan te wijzen, want het wordt echt populair, is het inderdaad nu alleen een intuïtie aan de keukentafel. Dat we van in de jaren 80, Margaret Thatcher die zegt, there's no such thing as society, dat we nu weer terug zijn bij, jawel, er is wel een samenleving, zelfs de dieren zijn. Nou, dan was Margaret ook een diehard vrouw natuurlijk, hè, die geen samenleving vond. Misschien de social media, het is heel makkelijk om te delen nu. Ja, zeker. Maar ik denk dat er nog een reden is, en daar ben ik ook heel benieuwd wat Martijn nou vindt. Ik denk dat we nu ook veel meer geholpen worden door wetenschappelijke ondersteuning van dat het zo is. Want de grote, want dan komen we terug in de biologie. 100 jaar geleden werd dit alleen anekdotisch waargenomen. En ontstonden er grote discussies in de natuurstudiewereld hoe betrouwbaar één zo'n anekdote was. Want ze zijn vaak heel spectaculair. Hè? Dus een gewonde kraanvogel in de vlucht die door twee makkers wordt ondersteund omdat die gewond is. Oh ja, waar stond dat in? Dat is een verhaal wat Élisée Le Reclus, de grote aardrijkskundige, vertelt. En dankbaar werd overgenomen, compleet met illustratie. En dat stond dan in de krant, hoe lang geleden? Dat is wel veelzeggend. Dit is denk ik de spectaculairste van allemaal. En als je het plaatje ziet, denk je, ja, dit kan gewoon niet. Je kunt niet met drie vogels, eentje in het midden gewond en de andere twee hebben hem ieder op hun schouder en vliegen dan met hun andere vrije vleugel door. Dat is zo spectaculair dat je denkt, ja, dat zit in de categorie jagersverhalen. Dan is er één sterk verhaal, maar één getuige, zeg maar. En een jagersverhaal is een verhaal dat je vertelt na een paar jonge jenever. Dat is een verhaal wat een jager vertelt als enige getuige. Want letterlijk is dit dit is dus een jagersverhaal van iemand, een jager die uit verveling op een vlucht kraanvogels schoot. Er eentje raakte. Tegenwoordig kan je niet eens met dat verhaal aankomen. Los van de wetenschappelijke ondersteuning. Hele fouten, ja. Maar nog even dat dateren. Wanneer stond dit in de krant? Dit heeft Reclus als een bronloos verhaal. Dus hij noemt geen bron. Anders dan een jager. Dus dan is het een jagersverhaal. In 1905 gepubliceerd. Maar meteen toen al spectaculair laten illustreren. Dus een tekenaar gevraagd, teken dat na. En dat is in Nederland overgenomen, dat is wel veelzeggend, door het tijdschrift Androcles alleen. En Androcles was toen al het tijdschrift van de dierenbeschermers. Dus dit was kennelijk voor kranten een brug te ver in hoe waarschijnlijk is het. Ja. Terwijl andere anekdotes in de sfeer van kraaien trekken een lotgenoot los uit het ijs, of trekken een lotgenoot los uit een tak waar ze in hangen. Die werden gretig door kranten overgenomen. Want dat is wel een interessant iets inderdaad, dat je zei van het zijn voornamelijk anekdotes. En dat is het ook, want toen ik onderzoek ging doen om mijn observaties op te schrijven, ging ik proberen te zoeken in de wetenschappelijke literatuur van hoe vaak is zulk gedrag nou daadwerkelijk beschreven. En je komt op heel veel forums van een soort van en zulke oude teksten, een soort van anekdotes, maar waar eigenlijk geen wetenschappelijke substantie of waarde aan zit. Dus het is niet heel goed onderbouwd. En het is altijd een beetje tricky met diergedrag. Dat we zien een bepaald gedrag en we willen daar heel graag een bepaalde interpretatie aan geven. Maar we weten niet per se of dat daadwerkelijk is wat er ook gedaan wordt door die dieren. Dus vaak is er als je een bepaald gedrag ziet, is er een hele sexy leuke verklaring, maar ook een hele saaie verklaring die soms meer waarschijnlijk is. En aan de wetenschap is het om te testen wat de juiste verklaring is. Ah, geef ons even een paar onwetenschappelijke leuke anekdotes over hulpvaardige dieren. Dat zo'n raaf geholpen wordt door twee kraaien. Je kan denken van, ach, die kraaien vinden dat ontzettend zielig en die gaan die raaf helpen, want anders gaat die dood. Maar het kan ook zijn dat die raaf gewoon heel hard aan het krijsen is. En dat die kraaien daar heel erg geïrriteerd van worden en die raaf gewoon stil willen krijgen. En een van de manieren is. Want die zit hun nesten te bederven of te verraden. Die is bijvoorbeeld hongerig en die maakt een soort van een soort bedelgeluid. En die vogels die, net als ouders, dat die jonge vogels moeten voeren in het nest. Dat doen ze omdat die vogels heel hard aan het bedelen zijn. Als die vogels stoppen met bedelen, dan doen ze dat niet meer. Maar als een andere vogel ineens heel hard gaat bedelen, dan is een soort reflex in het hoofd van die vogels dat ze gaan. Dat ze die vogel gaan voeren om dat bedelgeluid te stoppen. Ja, dus dan is het gewoon intuïtie, zeg je, en heus niet dat ze zeggen, oh, wat zielig, die raaf, die gaan we eten geven. En je zou dat willen testen. Beide verklaringen zijn mogelijk. Alleen is vaak de saaie verklaring net wat waarschijnlijker dan de hele leuke verklaring van het is echt ontzettend sociaal gedrag. Maar ik heb mijn kinderen ook wel eens een fles gegeven omdat ze te hard schreeuwden, zonder dat ik een enorm moeilijke gevoelens had, 's nachts om 3 uur. Want er is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld het bekendste voorbeeld van wetenschappelijk onderbouwd reddingsgedrag bij dieren is onderzocht bij ratten. En ratten zijn ook heel, heel sociale dieren. En een van de wetenschappelijke bevindingen is dat die reddingsacties eigenlijk altijd worden waargenomen bij dieren die heel sociaal zijn. Dus bij niet zo sociale dieren komt het eigenlijk niet door. Dus het zou kunnen aangeven dat die sociale dieren wat slimmer zijn en meer cognitieve capaciteiten hebben om dat daadwerkelijk te doen. Dieren die sociaal zijn, die hebben meer sociale contacten met andere dieren. Dus die zijn ook meer in staat om inderdaad beter in te spelen op wat andere individuen nodig hebben of doen. Dus ik denk zeker maar deel dat, jij dan dieren in sociale dieren en niet zo sociale dieren? Dus daar is een zekere gradatie. Ik hou niet zo van heel erg dieren in hokjes stoppen. Ja, maar ik wil wel proberen het even te begrijpen nu. Nee, dus je hebt dieren die heel sociaal zijn. Of bijvoorbeeld dieren die in groepen leven. Dat noem ik redelijk sociale dieren. En daar is zulke reddingsgedrag toch wel regelmatig vastgesteld. Bijvoorbeeld bij dolfijnen, die soortgenoten redden. Bij ratten is dat, hebben ze dat laten zien. Ook wel dolfijnen die mensen redden bijvoorbeeld, ja, hè? Ja, maar dat is weer zo'n voorbeeld van een sectieverklaring zijn. Dus een verklaring die we willen horen van die dolfijnen vinden het zielig. Die denken dat een soortgenoot in gevaar is. Of die vinden die mensen aardig, die wil ik redden. Of het kan zijn van die denken dat er een predator in de buurt is. En dat ze bijvoorbeeld denken van als ik deze soortgenoot red, heb ik weer een grotere groep om die predator af te schrikken. Ja, maar moet dan sociaal gedrag altijd altruïstisch zijn? Is het dan anders geen sociaal gedrag? Nee. Het is, sociaal gedrag hoeft niet per se altruïstisch te zijn. Je kan ook dus dan is het nog wel sociaal gedrag? Ja, je kan ook sociaal gedrag vertonen om er zelf beter van te worden. En ik denk dat het merendeel van het sociale gedrag toch wel in die categorie valt. Er is echt puur altruïstisch gedrag. En dat is ook wel goed aangetoond bij primaten, door onder andere Frans de Waal. Ja, vertel nog eens even een leuke over uit de school van Frans de Waal. Een leuke anekdote. Goeie vraag. Frans de Waal, vanuit zijn boek zijn wij wel slim genoeg om te bedenken hoe slim dieren zijn, is de titel. Daar staan allerlei verhalen en allerlei wetenschappelijke onderbouwd onderzoek in. Tenminste, denk ik dan als lezer, over wat dieren kunnen en wat dieren begrijpen. Hoe slim ze zijn. Nog een fantastische anekdote over octopussen en hoe slim die wel niet zijn. Maar goed, we waren op zoek naar sociaal gedrag. Weet jij daar nog één uit zijn onderzoek toevallig? Eentje die mij enorm fascineerde, ik heb hem hier zelfs meegenomen als plaatje, is van die dolfijnen inderdaad, wat jij net ook zegt. Dolfijnen die uit precies hetzelfde doen als die kraanvogels. Namelijk een gewonde soortgenoot. Die is geraakt bij een explosie van iets. Met twee ondersteunen, links en rechts. Dus maar dan dus niet in de lucht vliegend, maar in het water. Maar dit heeft iemand gezien? Dit is zelfs 2 keer waargenomen. Geen jager. Het complexe ervan is, je moet je voorstellen, zo'n dolfijn heeft een spuitgat bovenop zijn kop. Dus hij moet, en die moet ademen. Ja, dus het is een ademgat. Ik ben geen bioloog, dus ik weet de goede term niet. Maar laten we zeggen, zijn ademgat. Nou, ik vind dit wel fijn dat jij het zo beschrijft, dat ik het ook begrijp. Ja. Als het beest gewond is, zou die dus niet omhoog kunnen om te ademen. En er is dus tot 2 keer toe beschreven dat zo'n gewond dier dan dus door 2 soortgenoten onder onder de oksel genomen wordt bij de vin. Zodat hij naar boven naar de oppervlakte komt en kan ademen. En als je je voorstelt, die 2 andere dolfijnen zitten dan dus onder de oksel, dus kunnen zelf niet ademen. Dus, en deze bioloog beschrijft dus zelfs hoe dus in een soort manoeuvre, spontaan verzonnen, ze dus onder die dolfijn komen, hem omhoog naar de oppervlakte brengen, dan zelf wegcirkelen om ook te surfacen en adem te gaan halen. Ja. En dan schijnt zelfs nog 2 anderen weer dezelfde manoeuvre te hebben aangevuld. Hij kon niet, de observator weet niet zeker, zijn dat dezelfde twee of twee anderen uit de groep, om nog een keer dat beest omhoog naar de oppervlakte te duwen. Ja, maar ja, dat kan je toch niet algemeen doorgaan, denk ik dan? Want hoe is het afgelopen met die dolfijn? Nee, maar het was een soort beest. Nou, hier goed, want het was een. Er staat niet bij waarom, maar er was een explosie. Ik neem aan voor bepaald marine onderzoek, voordat ze het geluid opnamen. Of zeg maar, ze hadden dus een explosief laten afgaan, waardoor één dolfijn, hoe noem je dat, stunt. Dus even verdoofd was. Ja, ja. Vroege Vogels en andere dieren met Anneke Naafs. Wij zitten aan tafel met Leen Dreesen, cultuurhistorisch onderzoeker, en Martijn Hammers, gedragsbioloog. Martijn, je wou iets zeggen. Ja, deze dolfijnen zijn natuurlijk ontzettend, ontzettend slim en hele sociale dieren. Dus ik vind het best wel logisch om te denken dat deze dieren empathie vertonen en kunnen denken voor andere individuen. Maar het is wel interessant vanuit een biologisch perspectief dat ook dieren die we niet echt heel grote intellectuele capaciteiten toekennen, zoals mieren. Of bijen of wespen, maar vooral mieren, dat daar eigenlijk een vrijwel vergelijkbaar gedrag bij is waargenomen. Oh ja, want sommige mensen hebben een beetje een hekel aan mieren. Hè? Tenminste, ze kruipen in je huis en dat is heel vervelend. Ja, ja dat klopt. Maar mieren die zijn echt fantastisch. Dus ik kan iedereen aanraden om een soort mierenkolonie tussen twee plexiglasplankjes in huis te nemen en te kijken wat er gebeurt. Want wat gebeurt er dan? Wat zie je voor sociaal gedrag? Nou, wat je bij de mieren ziet, is dat er zijn studies gedaan aan mieren die in zanderige omgevingen leven. En er is een soort zo'n dier, dat heet een mierenleeuw. En de larven die graven een soort van putten waar mieren in vallen. Dus die mieren die lopen gewoon ergens en die vallen in een put. En wat ze dus observeren, is dat soortgenoten van die mieren redden uit die vallen die mierenleeuw heeft gezet. Dus dan komt er een hele armada mieren aan. En die trekt die mier die erin gevallen is aan pootjes eruit. Dus zelfs mieren, ondanks dat ze niet echt heel slim zijn, want ze hebben niet echt hersenen, kunnen ze nog steeds dit gedrag laten zien. Dus het zou ook gewoon iets kunnen zijn wat heel erg ingeprogrammeerd is, genetisch al. En dat is de minder leuke of minder tot de verbeelding sprekende. Ja, jij zit deze hele podcast, zit je gewoon ieder goed verhaal met een wetenschappelijke verklaring af te doen. Nee, maar zulke verhalen zijn ontzettend, ontzettend leuk. En dat is het lastige van gedrag aan dierenonderzoek. Is dat je kan die dieren niet vragen van waarom doe je dit? Bij mensen weten we ontzettend goed van dat er heel veel hulpgedrag is en waarom mensen dat doen en wat de drijfveren zijn. Maar met dieren kan je het eigenlijk alleen maar onderzoeken door hele goede observaties en experimenten te doen. En die hebben we eigenlijk voor een groot deel nog niet echt gedaan. En ik denk dat in de komende jaren wel gaat gebeuren. Ja, want hoe zou je dat moeten doen dan? Ja, wel, dan wordt het misschien ingewikkeld wetenschappelijk opzet. Maar het is wel ethisch een beetje lastig. Want hoe je het zou kunnen onderzoeken is door dieren moedwillig in gevaar te brengen. En dan kijken of soortgenoten die dat dier gaan redden. Maar dat is bijvoorbeeld een explosie bij dolfijnen te doen. Als Maar dat is onderzoek wat ik niet graag zou willen doen. Wat je dus pijnloos zou kunnen onderzoeken, wat mijn rapporteurs van 100 jaar geleden prachtig zouden kunnen vinden, wat zij het meest spectaculaire geval vonden, maar waar ze ook niet uitkwamen met observatie, was het hardnekkige beeld of gerucht dat er op de rug van kraanvogels die naar het zuiden trekken kleine vogeltjes mee zouden reizen. Oh ja? En net als het filmpje waar we mee begonnen van die geit die een kip helpt, sprak dat extra tot de verbeelding, omdat je dan hulp tussen soorten hebt. Dus dan valt die directe verklaring van ja, dat is ingeprogrammeerd om je eigen soort te helpen, die valt dan weg. Hè? Want dat inderdaad die dolfijnen die elkaar helpen, ondersteunen, of kraaien die elkaar lostrekken, dan kun je zeggen, ja, dat hoort bij hun ingeprogrammeerde gedrag. Net als die mieren. Maar op het moment dat een grote vogel zou zeggen, je mag wel kleintje, je mag wel meeliften, dan is moeilijker om te verzinnen wat daar de evolutionaire directe nutverklaring voor zou kunnen zijn. En was dat een betrouwbare waarneming? Nou, dat was het aardige, want daar zie je ook meteen die strijd in terug, dat ze zo graag wouden dat het echt betrouwbaar was. Want niemand rond die tijd, zeker mensen als Heijmans en Thijs, hè, dus eigenlijk de voorlopers van Vroege Vogels, de natuurstudie in progressief Nederland. Ja, onderwijzers, natuurbeschermers, natuurliefhebbers, eigenlijk ook het begin van de soortenwaarneming. En hè, waar hun tijdschrift De Levende Natuur stond vol met brieven die eigenlijk net zoals tegenwoordig bij de Venolijn mensen inzonden. Ik heb dit in mijn tuin gezien, ik heb dat in mijn tuin gezien. Die betrouwbaarheid, het echt zelf gezien hebben en dat het echt betrouwbaar stond voor hun voorop. Maar tegelijk... Hoe was de betrouwbaarheid van dit verhaal? Nou, dat is het grappige. En dat is waarom we het nu wel zouden kunnen checken. Dus ik weet niet of het ooit gedaan is. En anders kan het misschien gebeuren. Nu zou je er met een drone overheen kunnen vliegen. En kijken, zitten er vogeltjes op terug? Maar er zijn heel veel vogelaars die al jaren naar kraanvogels kijken. Ik denk, ik wil niet de spelbreker zijn. Nee, maar ik vrees dat dit weer zo'n verhaal is. Wat we echt heel graag... Ik zou echt het waanzinnig vinden als dit zou gebeuren. Nou, maar ik vind het vrij onwaarschijnlijk. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik zeg ook niet dat ik het geloof, want eerlijk gezegd, toen ik dit artikel, dit heb ik ongeveer 5 jaar geleden geschreven, ik beschouwde het toen als allemaal wensdenken van dat willen we graag, maar dat is niet waar. Maar je hebt ook een paar voorbeelden die gewoon kloppen, waar een hele grote deel van waarheid in zit. Dat heb ik pas sindsdien ontdekt, dat zeker die kraaiverhalen, dus dat lostrekken, iemand uit het ijs lostrekken, een medevogel of van een tak lostrekken, of misschien ook het voeden daarbij, dat in ieder geval betrouwbaar is. En de uil, dat als er een roofvogel zit, dat dan mezen van allerlei verschillende soorten, want je had een hele mooie plaat met... Ja. Met een uil in een holle boom, een steenuil. En daar zat een hele groep mezen omheen. Dus allerlei verschillende soorten vogels die uil gaan lastigvallen. En dat vond ik wel een mooi voorbeeld van iets wat iedereen die in elk bos gaat lopen, kan dat continu zien. Vooral in de winter gaan vogels van allerlei verschillende soorten vliegen met elkaar door het bos. Ze maken allerlei geluidjes en zijn heel actief. En als er ergens een roofvogel zit, dan zie je ze met z'n allen daar omheen vliegen. Maken ze allerlei geagiteerde geluidjes. En die roofvogel vliegt op een gegeven moment weg. Dus zijn ze aan het irriteren eigenlijk? Ja, maar die vogels die helpen elkaar. Die helpen elkaar dus echt. En om die roofvogel weg te sturen? Ja, en dat komt omdat al die vogels die werken samen, omdat ze gemeenschappelijk belang hebben. Dus die vogels willen allemaal dat die roofvogel weggaat. En een van de manieren om dat te doen, is door dat samen te doen. Dus dan worden ze er ook weer zelf beter van. Maar ze bereiken dat door sociaal gedrag. En dan is het wel bijzonder dat er verschillende soorten mezen zijn. Ze hebben allemaal hetzelfde belang. Want je weet natuurlijk wel dat ook één soort vogel, als er nesten zijn op de grond, dat ze die roofvogels gaan afleiden en wegsturen en dat soort dingen. Maar dat verschillende soorten helpen, dat is dan bijzonder. Ja, je hebt dat heel erg in... tijdens het broedseizoen zijn vogels vaak heel solitair. Dan zijn ze met het mannetje en vrouwtje zijn ze samen aan het broeden. En vooral kleine zangvogeltjes. Hoe kleiner, hoe kwetsbaarder je eigenlijk bent voor roofvogels of predatoren. Dus wat je ziet, dat na dat broedseizoen gaan die vogels... die gaan eigenlijk in groepen rondzwermen. Omdat ze in die groepen veel betere... bescherming hebben tegen van die tegen predatoren. Je ziet bijvoorbeeld ook het beste voorbeeld zijn van die enorme spreeuwenwolken die je nu overal ziet vliegen. En die maken de meest bizarre vormen. En die spreeuwen die broeden in of solitair of in kleine kolonies. Maar in de winter gaan ze in van die enorme zwermen zitten. En dat is ook een vorm van heel sociaal gedrag. Dus samen, ja, waarom doen ze dat? Nou, omdat zo'n roofvogel, en vaak zijn het slechtvalken, die willen graag zich richten op één vogel, zodat ze die kunnen isoleren en daar echt op kunnen richten. Maar als die vogels in zo'n zwerm zitten en bewegingen maken die slechtvalk niet echt goed kan voorspellen, zijn ze eigenlijk veel veiliger, want de jachttechniek van die slechtvalk werkt dan minder goed. Dus die vogels zijn er veel beter beschermd doordat ze met een groep zijn. En zou er nog iets zijn dat die spreeuwen denken, lekker zwieren met z'n allen? Ik sluit het niet uit. Dat is iets wat ik wel hoop dat ze doen. En wat ik hoop dat we nog een keer kunnen onderzoeken is in hoeverre bijvoorbeeld dieren daadwerkelijk iets doen omdat ze het echt leuk vinden. Dat ze het leuk vinden om te spelen of dat ze het leuk vinden om in zo'n groep rond te hangen. En er zijn wel indicaties voor, maar om het echt goed te testen. Ik zou het echt leuk vinden om dat te onderzoeken. Ja, dat zou wel fijn zijn. Dat het niet alleen maar voortplanten en overleven is. Ja, nou, je ziet natuurlijk wel dat bijvoorbeeld als iedereen die honden heeft, zal zien dat jonge honden graag rafotten en dat oude honden dat ook nog steeds doen. Dus het is er ook echt wel. Het is alleen wat moeilijk. Maar ja, dat zijn huisdieren, hè? Dus dan weten we niet. Maar ja, jonge wolven doen dat ook, geloof ik. Ja, precies. En huisdieren zijn ook dieren. En heel veel dingen die we weten uit de biologie, die gelden net zo goed voor huisdieren als voor wilde dieren. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Hebben alle dieren in principe iets sociaals? Of zijn er ook groepen waarvan je zegt, nou, dat is echt, daar is niet gezellig mee? Ik denk dat de meeste dieren zijn wel sociaal. In zekere zin. Dus de meeste vogels moeten wel. Je hebt het over vogels, hè? Ik had het over dieren. Oh. Zijn we dan gerichter op vogels? Ja, dat is mijn persoonlijke vogel. Oh, dat is jouw ding. Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar als ik aan dieren niet denk, dan denk ik vaak gelijk aan vogels. Maar in dieren in het algemeen, denk ik dat dieren, bijna alle dieren hebben wel iets sociaals. Maar sommige dieren, het sociale gedrag beperkt zich tot een keer seks hebben om nakomelingen te produceren. En bij andere dieren is het altijd met andere individuen interacteren in een groep. Dus ja, de meeste dieren hebben wel iets sociaals. Ik zat te denken aan het gedrag van de koekoek. Ik dacht, nou ja, dat is nou eigenlijk onwaarschijnlijk asociaal. Hè? Legt zijn ei bij een ander in het nest. Vaak eet dan de jonge koekoek ook nog zijn stiefbroertjes en zusjes op. Moeder is al lang weer naar Afrika. Die trekt zich daar helemaal niks van aan. Vader probeert geloof ik nog wel een beetje iets. Of die vertrekt later. Ik weet het niet precies. Weet jij dat? Dat weet jij vast. Ja, wat koekoeken doen is hun eieren bij andere vogels in het nest zetten, leggen. En daarna doen ze eigenlijk niks meer. Dan trekken ze zich terug. Maar ze moeten toch wel een soort van sociaal gedrag hebben. Want in het voorjaar hoor je ze de hele tijd koekoeken. Dus dat koekoek geluid maken. En dat is toch om elkaar te vinden. Dus die partners moeten elkaar toch op een gegeven moment een soort van sociaal gedrag vertonen. Dus het meeste van hun leven is niet zo heel sociaal. Maar er zit toch wat sociaal in. Maar in Afrika heb je heel veel verschillende soorten broedparasieten. En een van die soorten. Dat noem je een broedparasiet. Als je je eieren of wat dan ook bij een ander in het nest legt. Ja, precies. Als je iemand anders alle luiers laat verschonen. Ja. En zelf denkt, van dat doe ik niet. Maar je hebt in Afrika heb je ook een vogel dat is ook zo'n broedparasiet. De grote honingspeurder. De greater honeyguide in het Engels. En dat is ook een mooie vogel. Die is dan heel asociaal in de zin dat hij zijn jongen door anderen laat opvoeden. Maar die vogel heeft wel een heel interessant sociaal gedrag. En dat is dat hij samenwerkt met mensen. En dat is. De naam zegt het al een beetje. Hij heet de honingspeurder. En die vogel die leeft op. Die is heel goed in het vinden van bijennesten. En die wil graag honing eten. Maar die bijennesten zijn ontzettend goed beschermd. Dus die vogel kan niet in zijn eentje makkelijk die honing uit zo'n bijennest halen. Dus wat hij doet, is dat hij naast mensen gaat vliegen. En die mensen als het ware de weg leidt naar zo'n bijennest. De mensen, dus de lokale bevolking, die maakt dat nest open, haalt de honing eruit en laat de resten daarachter. En op die manier kan die honing speuren, kan dan de resten van die honing opeten. Nou ja, dat is een ongelooflijk verhaal. Van samenwerking tussen mensen en vogels. En dat is wel wetenschappelijk onderzocht, betrouwbare waarneming. Ja, dat zeker. Dit stond in het wetenschappelijke tijdschrift Science, wat het beste tijdschrift ter wereld is. En natuurlijk is niet alles wat geschreven is waar, maar dit is echt goed en degelijk onderzocht door een toponderzoeker. Dus het is mooi. Ja, dat is een goed staaltje evolutie van die vogels. Het ging zelfs zover dat de lokale bevolking een bepaald fluitje heeft. Ik weet even niet meer wat het precieze fluitje was, maar als ze dat geluidje maakten, dan kwamen die vogels naar ze toe. En dan gingen ze hun werk. En dan zeiden die mensen, mag ik 4 potten honing? En dan. Zo werkt het een beetje. Echt, hiervan denk ik nou bijna. Van, nou, kan toch niet waar zijn? Nee, maar daar twijfel jij niet aan. Nee, het is echt een knap staaltje co-evolutie. En co-evolutie betekent dat twee diersoorten of dieren en mensen heel lang naast elkaar leven en met elkaar ontwikkelen. En deze vogel en die lokale mensen die leven waarschijnlijk al tienduizenden jaren naast elkaar en met elkaar. Dus die vogels en mensen hebben dit op een gegeven moment langzaam van elkaar geleerd. Ja, hebben wij in Nederland ook zoiets, denk je? Een beetje samenwerking tussen wilde dieren en mensen? Ja, nee, dus het is zo'n hele verontwikkelde samenwerking als tussen die honingspeurders en de lokale bevolking in Oost-Afrika. Dat is er denk ik in Nederland niet. Maar misschien was de samenwerking tussen mensen en dieren of de mensen in de natuur natuurlijk intensiever voor de industriële revolutie. Toen we nog veel dichter bij de natuur leefden en daar dingen uithaalde. En het aardige is, die geografen van rond 1900 gingen dus ook al dit soort voorbeelden verzamelen. Vergelijkbaarheid met die honingjachthulp, de speurder, is ook... ik ben even het precieze voorbeeld kwijt, maar Kropotkin noemt het voorbeeld. Die Rus weer, hè? Dus de geografen van rond 1900. Die hebben uit de literatuur, wat toen bekend was, alle voorbeelden verzameld. En daar zitten ook, volgens mij zijn het aalscholvers die bij bepaalde Afrikaanse stammen een vergelijkbaar soort vishulp. Dus die met een stam samen helpen ze elkaar te vissen. Dat klopt, ja. Ja, die hebben zo'n tuigje om hun nek. Dat ze vissen, maar dat ze die vis niet kunnen doorslikken. En de lokale vissers die verzamelen dan die vissen. En volgens mij krijgen die aalscholvers dan weer een beloning aan het eind van de dag. Maar die werken dus samen. Ja, die is nog steeds bekend. Dus. Ja, ik dacht dat het in Japan was of in Korea. Ja. Ergens in Azië. Fascinerend voorbeeld. Ja, doen ze nog steeds. Ja. Nou, ik ben er wel minder enthousiast. Ik vind dat dan weer zielig. Ja, nee, het is ook wel zielig. Ja, dus, En bij die honingspeurder, dat is een van de kanttekeningen in dat artikel ook wordt geplaatst. Is dat de bevolking nu veel makkelijker gewoon naar een supermarkt kan, dus eigenlijk niet meer zo afhankelijk is van het zoeken naar die honing. Dus dat deze relatie tussen mens en dier eigenlijk op termijn wel eens veel minder zou kunnen worden of zou kunnen verdwijnen die daar was tussen de honingspeurder en de lokale bevolking. Maar omdat vogels steeds meer met kleine zendertjes worden uitgerust, kunnen we steeds meer zeggen over sociaal gedrag. Dat hebben ze recent in Engeland, van de Universiteit van Oxford, hebben ze ontdekt dat vogels hele sociale netwerken hebben en hoe dat precies in elkaar steekt. Dus ze hebben in een bos hebben ze alle voedertafels, hebben ze een soort van slimme voedertafels van gemaakt. Dus hebben alle vogels hebben ze een klein chipje gegeven, een kleine radiotransmitter. En elke keer dat ze op een voedertafel kwamen, konden ze zien wie het was, maar ook welke andere vogels er ook op die voedertafel waren. Dus ze konden zien welke vogels allianties hadden met welke vogels en hoe dat varieerde over de loop der tijd. Dus we denken nu heel erg in sociale netwerken tussen mensen, met wie is met wie verband en wie legt linkjes met wie. Maar dat doen vogels dus ook. En wat ze toen ook hebben ontdekt, en hebben ze een stapje verder gebracht, hebben ze een soort van puzzel voor die vogels gemaakt. Dus die vogels die kregen wel voedsel, maar ze moesten eerst een soort puzzel oplossen. Dus een schijfje naar links of naar rechts, of naar boven naar beneden doen, om dat voedsel te krijgen. Dus in het begin hebben ze een paar vogels getraind om dat te kunnen. Dus in het begin kon niemand dat voedsel krijgen, behalve de vogels die getraind waren. En ze hebben toen gekeken met die netwerkanalyses, hoe die skill van die vogel over de populatie is verspreid. Dus welke vogel het aan wie had geleerd. En hoe eigenlijk op een gegeven moment alle vogels dat konden, wat ze het geleerd hadden. Dus ze keken dat bij elkaar af of ze leerden elkaar dat bewust? Ja, dus door met elkaar in hetzelfde sociale bubbel te zitten, in het sociale netwerkje, konden ze dat trucje afkijken. Dus dat sociale gedrag had echt de functie van, kijk, ik kan deze manier van voedsel zoeken, kan ik leren van die andere vogels. Maar het interessante is dat dit ook tussen soorten gebeurde. Dus tussen verschillende soorten mezen. Op een gegeven moment waren het volgens mij alleen koolmezen die dat deden, maar op een gegeven moment ook pimpelmezen die hetzelfde gedrag gingen vertonen. Dus het zegt in ieder geval ook iets hoe ongelooflijk slim dieren zijn. Ja, en dat er heel veel vormen van sociaal gedrag zijn die je niet in eerste instantie zou zien, maar die er wel zijn. Dus als je beter gaat kijken, is er eigenlijk veel meer sociaal gedrag dan dat we denken. Dus ik denk dat bij de meeste soorten die je gaat onderzoeken, en als je maar in genoeg detail gaat kijken en slimme observatietechnieken gebruikt, dat we veel meer sociaal gedrag gaan zien dan we nu voor mogelijk houden. Nou, wat dat betreft is het fantastisch dat er her en der camera's hangen, zodat we het zien als een geit een kip redt. Ja, precies. Ja. Ja. Wij zaten aan tafel met Martijn Hammers, docent op de Iris Hogeschool, gedragsbioloog, onderzoeker naar het sociaal gedrag van vogels, en Leen Dreesen. Promoveerde op de natuurjournalistiek in Nederland en vond daar prachtige anekdotes van hulpvaardige dieren, al dan niet waar. En nu verbonden als docent aan de vakgroep Milieuwetenschap van de Open Universiteit. En cultuurhistorisch onderzoeker nog steeds. Dank jullie wel. Je hoorde een aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. En als je nou meer natuurverhalen wil, dat kun je natuurlijk vinden in je favoriete podcast-app. Of iedere zondagochtend vanaf 7 uur in Vroege Vogels op NPO Radio 1. Historische hitjes. Voordat ik weer een andere podcast aan je laat horen, eerst even dit. Misschien weet je wel dat ik historicus ben in het dagelijks leven, om het even zo te zeggen. Dus ik ben altijd op zoek naar verhalen. Verhalen uit de geschiedenis. En waar ik ook heel erg van hou is muziek. En die twee dingen die combineer ik door vannacht een muzikaal geschiedenisverhaal aan je te vertellen. Oftewel, ik draai een liedje dat over geschiedenis gaat. En het verhaal dat ik je wil vertellen vannacht speelt zich af in november 1938 in Duitsland. Op dit moment in de geschiedenis is Adolf Hitler aan de macht. En Joden krijgen het steeds moeilijker. Ze hebben inmiddels aparte zitplaatsen in de bus. Ze hebben aparte winkels waar ze heen gaan. Ze mogen niet trouwen met Duitsers. Ze mogen heel veel publieke gebouwen niet in. Kortom, het zijn echt tweederangs burgers geworden. Maar in de nacht van 9 op 10 november... dan is echt het absoluut dieptepunt tot dan toe. Hitler die hitst het Duitse volk op en in het hele land tegelijk wordt alles van Joden kapot gemaakt. Huizen worden vernield, Joden worden midden op straat vermoord. Bijna 1400 synagogen worden in brand gestoken. Ziekenhuizen, scholen, begraafplaatsen. Alles wat van Joden is, wordt uit het niets met de grond gelijk gemaakt. En ondertussen krijgen politieagenten en brandweermannen van hoge hand de opdracht: doe niks. En deze nacht van 9 op 10 november 1938 wordt door de Duitsers de Kristallnacht genoemd. Want overal lagen glasscherven van vernielde ruiten op straat. En het liedje dat ik nu ga draaien, dat is een waarschuwing. Hij kwam uit de jaren 80 en toen was er in Duitsland een behoorlijke haat tegen gastarbeiders. En deze band zingt: pas op, want een nieuwe Kristallnacht, dat kan zomaar weer gebeuren. En heel eerlijk gezegd, nou ja, zelfs anno 2021 is hij nog actueel volgens mij. Want of het nou Marokkanen zijn, of het nou Turken zijn, Israëliërs, Oost-Europeanen. Er is nog zoveel haat tegen minderheden als je het mij vraagt. En ja, dat is tegelijkertijd ook niet zo erg als in november 1938. Maar, zoals de band Bab zegt, als je je laat meeslepen door de haat van anderen, als je kiest voor de aanval in plaats van voor het gesprek, dan is een nieuwe Kristallnacht dichterbij dan je denkt. In een beeld tussen Bruegel en Bosch. Geen minstem sirene jet. Weil het Warnung nur half so viel goss. Het ruischt nog Kristall nach. In de Ruhe, fünf Sturm war de Stadt. Ganz klamm heimlich verlöst wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die Tieren dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Stromschwämme, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum. Der bis höchstens zählt in der Schnee und fällt lallend verlässig geht na und Kristallnacht. Taube, strubbelt Winter für Hinger, dreifach barierter Dörr. Apfel und Held. Zwischen eins für jetzt wie ein Genie. Bei der Auswehe polarisiert und verkölft ihr in Klaustrophobie. In der Kristallnacht. Währenddessen kommt Platz wie ich und maskiert Hymnen vor ihr sich. Sammelt Stechen, schliebet Metz auf die, die schon verbest, Brot der Lynchmob für jüngste Gericht. Und zum Laden nur flüchtig verdäumt, die Galeeren schon längst unter Dampf. Wie dem Hafen auf Sklavengewalt, ob der Schrott aus dem ungleiche Kampf, aus der Kristallnacht. Duitse band BAP hoor je met hun liedje over de Kristallnacht. Oké, stel, je loopt op het strand van Zeeland. Het is koud, de wind die suist om je oren. Als je ineens in de verte een vrouw ziet lopen. En die vrouw die heeft 5 dieren bij zich. En dat zijn geen honden, zoals de meeste mensen op het strand. Maar alpaca's. Dan vraag je wel af hoe dat zit, toch? Reinoud Meijer van de Markante Podcast ook. De Markante Podcast. Zij laat haar alpaca's uit op de Zeeuwse stranden. Hier is Mara Houmes-Vlaander. Ik doe wat alpaca-snoepjes in mijn zak. Als ik ze roep en ze komen, dan krijgen ze wat lekkers. We gaan naar de wei en dan gaan we de alpaca's roepen. En gaan we ze aanlijnen en naar de trailer brengen. Dus ze krijgen echt een riem om? Ja, speciale alpaca halsters. En zo gaan ze mee. We gaan ze letterlijk uitlaten. Ja, we gaan ze echt uitlaten. Het seizoen is begonnen, dus dan moeten honden aangelijnd. Dus dan houden we de alpaca's ook aangelijnd. Dan is het overdag ook steeds drukker op het strand. Zullen we ze gaan halen? Ja. Naar de weide? Ja, dus eerst gaan we langs Oscar, de kalkoen. Oscar die is heel nieuwsgierig en tam. 5 stuks? Ja, klopt. 5 alpaca's. Hier de grote witte, dat is Ada. Dat is ook de meest nieuwsgierige. En die nu naast ons staat, dat is Amber. Amber hier, die likt een beetje aan mijn oor. Ada, ja. Dat oh, sorry, is, Ada. Dat is haar manier van genegenheid tonen. Dan doet ze inderdaad een neus tegen je aan. En dan, natte wang heb ik nu. Ja, krolt ze een beetje. Soms bijt ze ook een beetje in je haar. Oh, echt? Ja. Ada, Amber en wie nog meer? De bruine is Arenda. Die is wat schuwer. En de kleine witte is Aafje. Die heeft zo'n heel lief rond mopsneusje. En heel veel wol op de wangen. En hier achter het dammetje zie je Alfa staan. De grijze met de blauwe ogen. En Alfa is ook echt de Alfa vrouw van de kudde. Ja, kom maar. Dat is Oscar de kalkoen. Ja, dat is inderdaad Oscar, niet de alpaca's. Auw. Dat was Oscar. Die pikt mij gewoon. Ik dacht dat hij tam was. Ja, hij achtervolgt me ineens. Ja, hij is wat beschermend omdat ze vrouwtjes aan het broeden. Ja, maar hij zoekt mij op. Ik deed niks. Wat doet hij nou met zijn tandjes? Hij laat af en toe een stukje van zijn gebit zien. Ja, dat is omdat ik er kroel onder de nek. Dat vindt ze fijn? Vindt ze heel fijn. Ze zijn echt aaibare diertjes, hè? Ja, niet allemaal. Niet alle alpaca's vinden dat fijn. Is ook een beetje wat ze gewend zijn. Je moet het van hen uit laten komen. Ja. Dus het is niet zoals met een hond dat je zegt, kom hier, ga zitten. En niet te veel aanhalen? Nee. Kom, we gaan nu echt, want anders hebben we nog geen meter gewandeld. De anderen sluiten ook al aan, zoals je ziet. Ik loop inmiddels met wie loop ik ook alweer? Met Amber. aangelijnd. Ja, we zijn lekker op weg naar de trailer, wel te verstaan. Dan moeten we nog het strand op. Alpaca's is ook niet een dier waarvan je zegt, we gaan even snel iets doen. Nee, dat merk ik. Moet er een beetje de tijd. Moeten we hier langs? Nee, we gaan. We gaan allemaal de verkeerde kant op. Misschien dat Amber moet poepen. Is iedereen inmiddels uitgepoept of? Nou, Amber bijna. En Aafje die begint net. Die staat te zeiken. Ja. Ik dacht even hup naar het strand toe, maar het schiet allemaal niet op zo, hè? Nee, je moet altijd geduld hebben. Ja. Het is zo braaf. Nou, alle vijf de dames staan achterin. Waar rijden we naartoe? Naar het autostrand bij Westkapelle. Nu gaan we ze gewoon even uitlaten, zoals je dat wel vaker doet. Ja, even het water in. Hoe vaak doe je dat? Dat je even in je eentje gewoon een stukje gaat wandelen en de alpaca's, moeilijk woord, uitlaat? Van de winter deden we het bijna elke dag. Als het een beetje droog weer was en niet te hard waaide, dan gewoon 's middags even naar het strand. Ja, en nu dan? Nu het lekker zonnig is? Nu krijgen we ook steeds meer mensen die mee willen lopen. Dus dan gaan we met een groepje, dan gaan we niet per se zelf. Want we doen één wandeling per dag met ze. Nou, we zijn er. Alle vijf de dames zijn inmiddels uit de trailer. Dat is gelukt, dat ging beter dan ze erin stoppen, hè? Ja, ze waren vandaag niet zo meewerkend om te vertrekken thuis. Op de achtergrond het ruizen van de zee. Hebben zij nu ook echt in de gaten van, yes, we mogen weer een stukje wandelen met onze bazin? Nou, ze hebben in elk geval door dat ze bij de zee zijn. En dat zal je straks bij het water ook zien. Ze vinden het heel leuk om het laatste stukje er naartoe te rennen. En dan gaan ze ook echt het water in, ongeveer tot aan de knietjes. Oh ja? Dus daarom, als het kan, doe ik een korte broek aan. Moet ik iets doen? Ik geef jou Ada en Aafje. Oh. Ja, die loopt nu om me heen. Kom maar, jongen. Kom maar, dames. Nou, daar gaan we. Ja, links en rechts staat iedereen al te kijken van wat gebeurt me daar nou? Ja, er zijn natuurlijk heel veel toeristen op dit moment. En die hebben dit nog nooit gezien. Vinden mensen het echt vooral leuk of vinden ze het ook wel eens heel raar wat jij doet? Dus er zijn vast mensen die dat heel raar vinden. Ja. Het is wel een gezicht, hè? Ja, dat is het ook. Maar ja, aan de andere kant, het zijn net vijf grote honden. En met je honden heb je plezier en met de alpaca's heb je ook plezier. Je ziet niet elke dag iemand met vijf alpaca's op het strand. Nee, dat klopt. Behalve hier. Dan zie je het wel bijna elke dag. Oeh, koud. Ja, dan geef ik jou Ada en Aafje weer. Vinden ze dit nou lekker met de voetjes in de zee? Ja, dat vinden ze heel lekker. En Arenda, die zeker als ze losloopt, gaat ze ook echt wel in het water liggen. En ze spelen bij ons thuis in de vijver ook. Ja, dat doen ze hier ook. Binnen no time staan er 10, 20 mensen om ons heen foto's te maken. Ja, dat is, gebeurt eigenlijk elke keer. Ja, hè? Ja. Dit is toch waanzinnig? Het is gewoon een fotoshoot geworden. Ja, in het begin moest ik daar ook wel heel erg aan wennen, hoor. Maar ondertussen dan, ja, goed, mensen die willen daar toch foto's van. En dat wordt ook meteen doorgestuurd naar huis. Zo van, kijk wat we nu zien op het strand. Wat betekent dat voor die beestjes, denk je? Zo'n strandwandeling. Ja. Het zijn dieren die heel nieuwsgierig zijn. Ze vinden het heel erg leuk om mee te gaan, nieuwe dingen te ontdekken. En we kwamen eigenlijk per toeval een keer dat we dachten, we gaan met ze naar het strand. En toen waren ze zo gek in het water, dat zijn we blijven doen. Hoe lange wandelingen maak je dan met die vijf alpaca's? Op het moment niet zo lang, omdat Alfa hoogzwanger is. Dus nu zijn de wandelingen eigenlijk maximaal een half uur. We lopen even naar het water, even erin, even eruit, een stukje rondsnuffelen en dan weer terug. En je merkt gewoon echt dat ze daarvan genieten? Ja, dat vinden ze echt heel leuk. En jij ook? Ja, ik ook. Ja, zeker. De politie komt ook even kijken. Ja, het is niet verboden wat we doen, hè? Ja, als het goed is niet. Dat is heel bijzonder. Ik heb ze hier nog niet gezien. Het is fantastisch. Eerste keer? De eerste keer dat ik ze hier zie, ja. Want jullie patrouilleren wel eens op het strand, denk ik. Ja, veel. Regelmatig. Daar hebben we die auto ook voor, hè? Jullie stappen uit, zie ik. Grote glimlach. Meteen het toestel erbij om een foto te maken. Ja, dit is mooi. Dit is prachtig. Ik bedoel, ja, in Rotterdam maak je niet mee. Je hebt hier een mooi strand en er lopen er van die mooie beesten op het strand. Kom je deze beesten tegen ook. Dat is toch een sprookje. Even een ei over de bol. Ja. Dit is een werkdag om nooit te vergeten, nu al niet. Nee, fantastisch. Pareltje. Die mannen rijden even een rondje over het strand, even aan het patrouilleren. En die stoppen onmiddellijk natuurlijk om even te kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, inderdaad. Even kijken bij de dieren en even aaien, even ermee op de foto. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat is natuurlijk superleuk dat ze ook zo enthousiast zijn. Waar staat op mijn voet? Hoe langer ik erbij ben, hoe meer vertrouwd ik ook met ze raak. En andersom volgens mij ook. Ja, het blijven natuurlijk vluchtdieren. Dus ze moeten ook even aan je wennen. En ze zijn heel gevoelig, heel intuïtief. En ja, alpaca's zijn ook hele, omdat ze zo gevoelig zijn, hele goede dieren om in te zetten bij therapie. Dus daar zijn we ook verschillende programma's voor aan het ontwikkelen. En we hebben bijvoorbeeld al een keer een sessie gedaan met kinderen die moeilijk grenzen kunnen stellen en die hoogsensitief zijn. En we zijn ook bezig met dingen voor bijvoorbeeld mensen die in revalidatietrajecten zitten van chemotherapieën en zo. Mensen komen dan op een bepaalde manier tot rust en tot zichzelf op een hele laagdrempelige manier. Ze zijn tegenwoordig best wel hip, hè? Ja, dat is, op dit moment lijkt het echt een hype. En ze krijgen meer bekendheid, dus mensen vinden ze ook leuker. Je ziet ze ook steeds meer. Aan de ene kant is dat heel leuk. Aan de andere kant kan dat ook gevaren met zich meebrengen. Dat mensen denken, doe leuk één alpaca in de achtertuin. Niet doen. Niet doen. Nee, het zijn echt kudde dieren. Ontzettend bedankt. Op naar de volgende wandeling, zou ik zeggen. Ja, hartstikke leuk. Dag, dames. En dan heb je even een geluidje nodig en dan krijg je het nooit, hè? Dat is dan zo, hè? Dan kijken ze je aan van wat wil je nou? Dit was de Markante Podcast. Meer van dit soort verhalen vind je in je favoriete podcast-app. En zometeen ook op de radio. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door biomassa is vorig jaar met 16% toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt vooral doordat energiecentrales meer biomassa, vooral houtsnippers, hebben gebruikt om elektriciteit op te wekken. Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd. Het wordt gezien als hernieuwbare energiebron en moet helpen bij de omschakeling naar energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Maar het is ook omstreden, omdat Nederland biomassa uit het buitenland importeert, bijvoorbeeld hout uit Estland, wat daar de natuur en de biodiversiteit aantast. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht helpen 60 militairen mee op de corona-afdeling. Het zijn artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Door die extra hulp kan het UMC Utrecht coronapatiënten overnemen van andere ziekenhuizen. Maandag opent het ziekenhuis een tweede corona-afdeling. Van oktober vorig jaar tot juni dit jaar hielpen ook al militairen mee in Utrecht. En de komende tijd gaan er ook 750 militairen aan de slag bij de GGD's. Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om het vaccinatiebewijs in Europa maximaal 9 maanden geldig te laten zijn. Eerst was die termijn 1 jaar. Maar het ministerie van Volksgezondheid vindt een systeem met gelijke regels voor alle EU-landen belangrijk. En de Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. Reden is de veiligheid van de Chinese tennister Peng Shuai. Volgens de WTA mag Peng niet vrijuit spreken en het lijkt erop dat ze onder druk wordt gezet, nu ze een voormalig vicepremier heeft beschuldigd van aanranding. De WTA had al gedreigd met het schrappen van de toernooien in China als dat land geen duidelijkheid zou geven over Peng. Het weer. Aan zee nog kans op zware windstoten, maar de wind neemt af. Vannacht buien met kans op natte sneeuw. Het is 1 graad of 2... Ook overdag buien met kans op onweer en hagel. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Joost Schulte. Het is midden in de nacht. En misschien ben je nu alleen in bed aan het luisteren omdat je niet kunt slapen. Misschien rijd je op een lege snelweg. Hoe dan ook, het is een mooi moment voor een lekker lange podcast. En deze podcast gaat over het hete hangijzer van deze tijd. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Want afgelopen vrijdag was er natuurlijk een nieuwe persconferentie. En de dag daarna werd deze aflevering van Virusfeiten opgenomen. En dat is verdieping en duiding bij al het snelle nieuws wat je dagelijks op radio en televisie hoort. Met onder andere Thijs van der Brink, met Diederik Gommers, intensivist, met viroloog Marion Koopmans. En deze aflevering gaat onder andere over het nieuwe maatregelenpakket, de Omicron-variant uit Zuid-Afrika en 2 nieuwe onderzoeken. NPO Radio 1. EO Podcast. Virusfeiten. Thijs van der Brink spreekt wetenschappers over de strijd tegen het coronavirus. Het dragen van mondkapjes zou de verspreiding van het coronavirus met 53% verlagen. Moeten we dus weer massaal die kapjes opzetten? En nieuw onderzoek naar mutaties van COVID. Hoe reageren ratten, fretten en hamsters op al die verschillende varianten? En waarom is het eigenlijk relevant om dat te weten? Dat en meer vraag ik aan viroloog Marion Koopmans en intensivist Diederik Gommers. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zaterdagmorgen, de ochtend na de persconferentie, dus we kunnen weer vrij uitspreken. Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe zitten jullie erbij? Wat is de stemming? Hoe zitten we erbij? Ik zit er een beetje vermoeid bij. Want het is natuurlijk toch weer heftig wat er gebeurt. Zowel weer nieuwe maatregelen, het moet nog strenger. En ook nog weer een nieuwe variant waar we zorgen over hebben. Dus nou ja, het houdt maar niet op, hè? Nee. Niederik? Nou, ik ben wel tevreden dat het een stevig pakket is. En ik vond de uitleg goed. Ik heb ook echt het idee dat het kabinet lang met elkaar gediscussieerd heeft om echt op de inhoud in te gaan. Dus en nu het allerbelangrijkste is, ik bedoel, de maatregelen zijn de maatregelen, maar of het gaat helpen dat het gedrag anders wordt. Dus, en dat legden ze volgens mij heel goed uit op die persconferentie. Hè. De scholen hebben we niet gesloten, maar het gaat wel om dat dan opa en oma zo min mogelijk contact hebben met die kinderen. Hè. Wat moet, maar laat je dan wel testen als je met elkaar Sinterklaas gaat vieren. Ik vond de uitleg beter, omdat ze bepaalde voorbeelden gaven. Dus daar was ik gewoon heel tevreden mee. Ja, nou, dat brengt ons bij nieuwsfeit 1. Want we krijgen inderdaad een avondlockdown. Alle niet-essentiële sectoren moeten tussen 5 en 5 dicht. Essentiële winkels mogen open blijven tot 8 uur. En er komen strengere regels op scholen en we gaan vaker een mondkapje opzetten. Jij ook tevreden, Marion? Want ik heb vanmorgen snel wat OMT-advies kunnen lezen. Het leek behoorlijk op wat er gisteren uitgekomen is. Ja, dat klopt. Dus kijk, het blijft afhankelijk van gedrag. Hè? Dus wat mensen dan vervolgens nu overdag gaan doen. Maar als inderdaad dat wat er nu in de maatregelen staat gedaan wordt, dan moet dit wel echt flink effect hebben. Dat kan niet anders. Dus daar ben ik tevreden over. Het alternatief zou zijn, echt zeg maar alles dicht, gewoon volledig. Maar dat is toch met die hoge vaccinatiegraad wel echt lastig uit te leggen. Dus in die combinatie met het toegangsbewijs, met de afstand, met de mondmaskers en met toch echt heel veel minder contacten zou dit echt wel een flink effect moeten hebben. Ja, je zegt lastig uit te leggen. Ik vroeg me wel af, moet het OMT zich daarmee bezighouden? Jullie moeten toch gewoon zeggen wat epidemiologisch en medisch en virologisch nodig is? Als dat nodig is, dan moet het toch gewoon? Ja, dat klopt. Maar wat je bekijkt is hoeveel is er nodig om die circulatie in belangrijke mate terug te dringen. We hadden nu natuurlijk een soort naar voren geschoven OMT, waarin je normaal gesproken zijn al die dingen al doorgerekend. Dat was nu nog niet het geval en dat is dan wat lastiger. En dan moet je dus toch een beetje varen op wat we in eerdere fases van de pandemie hebben gezien aan effecten. En daar hebben we het vooral ook wel over gehad. Daar hoort dus ook bij dat je weet dat mensen die gevaccineerd zijn minder infectie oplopen en minder bijdragen aan transmissie. Dat is niet nul, maar het is wel ook een van de maatregelen in het pakket. Ja, maar het is dus geen compromis wat jullie hebben gesloten. Dit is echt wat jullie betreft hoe het moet. Nou ja, het compromis zit in de verschillende leden van het OMT. Maar dat is ook logisch. Hè? Je bent met een 40-tal mensen. Er zaten verschillen tussen wat mensen willen. En uiteindelijk vind je een compromis. Maar dat vind ik ook echt medische wetenschap. En zo ga je met elkaar om. Hè? Dat zien we ook in behandelingen van patiënten. Okay. Daar heb je dan discussie met elkaar over. En dan heb je consensus. Dus En dat is ook belangrijk. Daarom doe je ook dit soort OMT-vergaderingen en heb je zoveel experts aan tafel. Wetenschap is ook compromissen sluiten. Ja, absoluut, absoluut. Want het is allemaal niet zo zwart-wit. Er zit heel veel grijs en heel veel interpretatie. En wat jij zegt is wel is natuurlijk een waarheid. Wat wij willen is dat die instroom of die besmettingen omlaag gaat. En dat hebben we uit laten rekenen dat het te maken heeft met het verminderen van het aantal contacten. En dat is eigenlijk de wetenschap die erachter zit. Hoe je het dan invult, ja, daar kun je met elkaar discussiëren om dat doel te bereiken. Het doel is 20, 25, misschien wel 30% minder contacten. Om daarmee vooral uiteindelijk de ziekenhuisopnames en IC-opnames. Hè? Want we hebben ook al wel over die besmettingen. Maar besmettingen is ook wel weer, zoals Marion het net zegt, een besmetting bij iemand die gevaccineerd is, is minder ernstig dan iemand een besmetting bij iemand die ongevaccineerd is. Niet omdat we het verschil willen maken, maar omdat het effect heeft voor de ziekenhuis en intensive care opnames. Maar ik weet niet wat. Dus compromis klinkt een beetje raar, maar ik denk dat het vooral gaat over doe je wel of niet, wat doe je wel of niet bij kinderen. Hè? Dat is natuurlijk een belangrijk punt. En daar is inmiddels ook wel gewoon een medische aanleiding om te zeggen, het is gewoon schade als je daar te hard ingrijpt, terwijl de kinderen zelf de minste last hebben van die infectie. En daar zit dan, daar zit er ook in het advies vertaald, van probeer die kinderen toch inderdaad nog steeds buiten de maatregelen te houden. En dan wel met dus toch wat restricties. En daarmee weet je dat je niet alles pakt wat er te pakken valt. Ja, maar dat is dan een medische afweging van de schade die het kinderen oplevert en de schade die een eventuele lockdown. Ik zag nog wel dat in het advies staan dat jullie vinden dat we na moeten denken over een verlengde kerstvakantie voor de scholen. Dat hoorde ik niet terug bij het kabinet. Is dat voor de volgende keer of had dat nu al wel gemogen van jullie? Nou, er is nog tijd voor, hè. Dus ik denk, we moeten echt nu gaan zien of die kanteling er gaat komen, die kentering er gaat komen. Hè? Daar zal dat ook wel weer mee van afhangen. Maar ik denk dat dat niet van tafel is. Nee, die zit in de gereedschapskist voor op 14 december als het nodig zou zijn. Hebben jullie nog gesproken over het beeld rond het OMT? Want er was de afgelopen week wel het een en ander over te doen. Dat mensen klaagden dat er te veel OMT-leden op persoonlijke titel spraken. Is dat nog ter sprake geweest? Of is dat iets van de buitenwereld en laten jullie dat verder gaan? Nee, daar hebben we het niet deze week over gehad, maar dat hebben we wel in de weken daarvoor over gehad. En hoe belangrijk is wat er in het OMT besproken is, dat dat binnen het OMT blijft. Maar waar we last van hebben en waar we ons ook wel aan irriteren, is dat er natuurlijk heel snel gelekt wordt. En dan lijkt het of de OMT-leden aan het lekken zijn. Maar ik heb er echt vertrouwen dat daar het lek niet zit. Maar we delen de informatie van het OMT met betrokken mensen in de verschillende ministeries in Den Haag. En ja, daar, we hebben toch wel erg, of tenminste, ik praten dan, erg het idee dat dat toch wel heel makkelijk lekt naar de NOS. Dus, en dat is echt vervelend, want ja, maar het gesprek ging ook over de vraag of OMT-leden in het openbaar allemaal dezelfde mening moeten hebben. Nou ja, maar dan wil ik, ik was absoluut deze week de aanjager. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Diederik Gommers heeft verschillende petten op. En de kleinste pet is dat ik lid ben van de OMT. En ik maakte me echt bezorgd, was ik van de week, over wat er mijn collega's maandag vertelden, wat er gebeurt in de verschillende ziekenhuizen. En het moet dan echt gaan dalen. Ja, en op het moment dat ik dan de Tweede Kamer te woord mag staan, ja, dan was ik ook als voorzitter van de NVIC mijn bezorgdheid dat we echt niet in code zwart willen maken. Ja, mag dat Diederik Gommers als voorzitter van de NVIC voor zijn intensivisten, mag hij dat zeggen zonder dat hij dat overlegd heeft met het OMT? Maar ik vind echt dat dat mijn rol is. Ja, en dat de minister dan licht geïrriteerd is, begrijp ik ook wel weer. Want hij heeft het recht om te zeggen, ja, maar we hebben een afspraak gemaakt dat we 1350 bedden met elkaar gaan organiseren. Ja. En dat is helemaal niet, ja, ik vind dat niet erg dat wij dan verschil van inzicht hebben op dat moment. En daar kom je met elkaar goed uit. Alleen begrijp nu wel dat de Nederlander zegt, ja, maar nou begrijpen we het niet meer, want iedere keer gebeurt er wat andere informatie. Ja, voor mij als wetenschapper en als klinicus is dit normaal. Maar ik begrijp wel dat we misschien moeten zeggen, Oké, moet het niet meer achter de schermen dan. Ja, wat vind jij, Marion? Was het een lelijk beeld? Of is het helemaal zo dat jullie verschillende verantwoordelijkheden hebben in het OMT, dat je soms ook voor een andere verantwoordelijkheid even moet gaan staan, zoals Diederik uitlegt? Je hebt verschillende achtergronden en je hebt verschillende verantwoordelijkheden. Dus ik zit erin als wetenschapper, dus niet voor namens een bepaalde beroepsgroep. Dat is natuurlijk ook een andere rol. Ik vind het wel lastig dat als het beeld wordt, dat er allerlei verdeeldheid is. Want ik merk zelf ook, wordt er alsmaar op aangesproken, jullie zeggen allemaal wat anders. Dit is toch een dilemma. Weet je, je zit ook in een programma om iets toe te lichten. En je merkt ook dat de journalistiek het ook wel interessant vindt om te kijken, kunnen we er, zit er verdeeldheid? Dat is interessanter dan, dit is het consensusadvies. Maar op zich hoort discussie er natuurlijk bij. Het zou niet goed zijn als we geen discussie zouden hebben. Dan zit je allemaal ja te knikken. Dat is niet zo natuurlijk. Nee, maar de vraag is of dat naar buiten toe ook mag blijken. Wat denk ik naar buiten toe mag blijken is dat er verschillende aspecten zijn in die afweging. Ja. Want dat is gewoon zo. Wat beschreven wordt is hoe wij die verschillende aspecten in de afweging in het advies vertalen. Dat staat in het OMT-advies. En ik denk dat dat, ja, als dat betekent in het publieke beeld van ze weten het ook allemaal niet. Ja, dan moet je mee uitkijken natuurlijk. Maar dat is wel het proces. En dat is ook, dat wordt ook gezegd over de wetenschappelijke discussie. Wetenschappers zeggen soms verschillende dingen. Ja, dat klopt, want zo werkt het wetenschapsbedrijf. Ja, moet je het dan niet doen? Dat weet ik niet. Je moet er wel, denk ik, voorzichtig mee zijn. Dan is de toon misschien belangrijk. De toon is heel belangrijk. En ik merk nu inderdaad, als er dan gezegd wordt, het OMT moet opgedoekt worden en het gaat allemaal verkeerd. Ja, dan denk ik, dan gaat er iets niet goed. En dan vind ik ook dat we het daarover moeten hebben. Ja, en dat gesprek heeft al plaatsgevonden of dat moet nog plaatsvinden? Nou, dat gesprek hebben we zo af en toe als er dit soort dingen gebeuren. Want er is natuurlijk ook een vorm van waar gehakt wordt vallen Spaanders. En er is natuurlijk heel veel aandacht voor alles wat we zeggen. Maar goed, als dat beeld steeds terugkomt, dan moeten we het daar gewoon nog weer eens over hebben, denk ik. Ja, oké. Nieuwsfeit 2. De planbare zorg in ziekenhuizen komt verder in de knel en een Limburg ziekenhuis vraagt besmette medewerkers nu om toch gewoon door te werken vanwege groot tekort aan personeel. Dat klinkt gevaarlijk, Diederik. Ja, dat klinkt, en dat is het ook. Het is niet gevaarlijk, maar het is iets wat je gewoon niet wil. Want je kunt zeggen natuurlijk dat wij persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als wij contact hebben met patiënten. En als die zorgmedewerker gevaccineerd is, dan kan die wel besmettelijk zijn en een positieve PCR-test hebben. Maar de kans dat die met die persoonlijke beschermingsmiddelen dan overgeeft aan een patiënt is bijzonder klein. Maar we hebben de afspraak dat we dat niet doen. Dus op het moment wel dat als je thuis een huisgenoot hebt die positief is, maar jij hebt geen klachten, dan kun je komen, of dan wordt het vaak verwacht dat je komt werken, maar dan draag je wel de hele dag een mondmasker. En als je koffie drinkt, dan zit je dus wel heel duidelijk op 1,5 meter van je collega's. Dat zijn de huidige afspraken. Maar we krijgen steeds moeilijker de roosters rond. Omdat die scholen ook veel positieve kinderen hebben. En als die kinderen naar huis gestuurd worden, moet er natuurlijk iemand oppassen. Ja, dat kunnen dan niet de opa's en oma's zijn. Want die wil je juist niet in contact brengen met die positieve kinderen. Dus het vergt echt iets. En we zien dat de druk, er zijn gewoon veel patiënten in het ziekenhuis en op de intensive care, maar ook in de verpleeghuizen. En ook de huisartsen geven aan dat ze het te druk hebben om hun gewone kwaliteit van zorg te leveren. Ja, en dat is het spanningsveld waar we nu in zitten. En we doen ontzettend ons best, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen of sommige bestuurders die zeg maar de zorg moeten dragen dat die zorg geleverd kan worden, ja, toch dit soort sommige uitspraken doet. Maar dat moeten ze dan ook echt lokaal met hun infectiepreventiedeskundigen bespreken. Of het echt moet in die situatie. Ja, dat, ja, dat noodbreed wekt. En bedoel, je kunt wel zeggen, ja, dat willen we niet. Maar als er daarmee geen verpleegkundige is in een verpleeghuis of in het ziekenhuis, en dat je daardoor bedden moet sluiten en die patiënten nergens naartoe komen, ja, zul je toch met elkaar tot een oplossing moeten komen. Ja, ja. Hoe is de situatie bij jou op de IC van de week? Nou, had je dus dinsdagavond in de Kamer over code zwart. Over 10 dagen, is dat beeld nog hetzelfde? Ja, ik weet. Kijk, waar het ons om. Kijk, we weten nu dat die maatregelen die aanstaande zondag ingaan, die als die iets gaan bewerkstelligen, en dat gaan we ook vanuit, dan zien wij dat op de IC pas over 14 dagen. Dus de komende 14 dagen zijn vooral de besmettingen van afgelopen week en de week daarvoor. Ja, en daar is weinig gebeurd. Dus wij weten nu dat de komende 14 dagen het aantal IC-opnames zal blijven stijgen. Ja, en ergens kom je dan tot zoveel COVID-patiënten en dan de niet-COVID-patiënten. Dat is de acute zorg. Want we hebben nu, zijn nu eigenlijk al die operaties en al die andere behandelingen, die zijn we nu aan het uitstellen, aan het afzeggen. Ja, en ergens komt er een grens aan de maximale aantal bedden wat we hebben. En dat is eigenlijk ook wel weer afhankelijk wat er gebeurt met onze verpleegkundigen. We hebben veel ziekteverzuim, maar dat wisselt. En dat kan ook de komende weken nog verernstiger worden. En we zijn afhankelijk dat die verpleegkundigen al of niet thuis moeten blijven, omdat ze een huisgenoot hebben, een partner of kinderen, of iemand anders waarom ze thuis moeten blijven. Ja, en dat maakt uiteindelijk de capaciteit. En we gaan echt een hele zware periode tegemoet. Dus we bereiden ons voor. We gaan die triagecommissies die gaan oefenen de komende week. Dus we bereiden ons goed voor. We gaan onze schouders eronder zetten. We gaan alles uit de kast halen om te zorgen dat we niet in code zwart komen. Maar we zijn er nog nooit zo dichtbij geweest in deze 2 jaar. En ja, dat heb ik vaker gezegd, maar nu echt. Ja. Ja. Ja, nee, ja, ik hoor het je zeggen. Ja. Maar je zegt, ik voel het gewoon nu. Het loopt gewoon vast. Ja, je merkt het gewoon aan de collega's. En dat maakt het ook zo lastig. Want we hebben natuurlijk in maart vorig jaar, april vorig jaar, hadden we 1700 IC-patiënten liggen. Ruim 1400 met COVID en 350 zonder COVID. En dan vertel je nu dat je al in de problemen komt bij 1100 patiënten op je IC. Ja, het is niet uit te leggen aan de buitenwereld. Maar dat is het verschil, dat we zo veel minder verpleegkundigen hebben en dat mensen er gewoon doorheen zitten. Maar waar we ook last van hebben, hè, vorig jaar om deze tijd hadden we maar 1250 patiënten met COVID in de kliniek liggen. En nu bijna 2100. Dus er ligt ook veel. De kliniek heeft veel meer druk. En daardoor hebben zij het drukker. En er ligt ook meer acute zorg. In de eerste fase waren mensen zo angstig voor het virus dat ze gewoon niet naar de eerste hulp gingen. Ja, en alles bij elkaar kunnen wij ook minder personeel krijgen van de gewone afdelingen om op te schalen, omdat ze het zelf gewoon heel erg druk hebben. Ja, ja. Maar jongen, ik zag gisteren de eerste mensen zeggen van het aantal mensen dat positief getest wordt is net iets lager dan de dagen ervoor. Er waren mensen die heel voorzichtig een hele kleine, nou, kentering is al een te groot woord, maar een stabilisering in het aantal besmettingen dachten te zien. Dat heb ik ook gezien. Kunnen het zeggen, zijn dat wensdekkers of zou het kunnen? Het zou kunnen, maar het is vroeg. En dat is dus precies wat we nu wel moeten gaan zien. Dat zou dan dus het eerste effect kunnen zijn van de maatregelen 2 weken geleden. Ik hoop het. Ik heb het ook gezien. Ja. De sprongen omhoog zijn ietsje minder groot. Maar laten we hopen dat het zo blijft. Ja, precies. Het was een heel klein. Ja. Heel klein tekentje van hoop misschien. Maar goed, dat moet je niet te vroeg. Niet te vroeg juichen. Kijken of het klopt. Nieuwsfeit 3. De Gezondheidsraad adviseert iedereen een boosterprik voor iedereen boven de 18 jaar. Marjon, dat is wel nieuws. Want dat was tot nu toe niet zo. Dat is dus die afweging. Je ziet gewoon de druk toenemen. We hebben het hier eerder over gehad. Het blijft het verhaal dat de vaccinbescherming tegen ernstige ziekte heel hoog blijft. Maar dat hier en daar wat aan het afnemen is. Met name bij ouderen en bij mensen met verzwakte immuniteit. En dat is ook wat je ziet in de opnames. Dus er zijn mensen die gevaccineerd zijn die toch in het ziekenhuis terechtkomen. Maar dat is wel echt een groep waar vaak, die vaak al andere klachten ook hebben. En dus niet zeg maar de doorsnee van de gevaccineerden. Dus dat speelt. Nou, daar kun je een extra zetje geven voor wat betreft bescherming tegen die klachten. Dat is een klein effect, maar het helpt natuurlijk mee. Ook in de instroom. En het tweede effect daarna is, want er is discussie over wie mag wel, wie mag niet. Dat je in feite dan zegt, nou laat dat los. En laat iedereen die dat wil een booster nemen. Hmm. Omdat het ook eigenlijk niet meer te doen is om te zeggen, moet je dan prioriteren? En waarom zou je prioriteren? Als je hier naar kijkt vanuit het beeld zoals het standaard in de gezondheidsraad gekeken wordt naar de wat levert het op en wat kost het, dan is het een soort, nou ja, het levert wat extra's op. Maar in deze situatie is zo uitzonderlijk dat je zegt, nou ja, doe het gewoon. Alles wat een extra zetje geeft, is meegenomen. Hoe hoger de bescherming, hoe beter. Dat speelt, maar daar speelt nog steeds bij dat je liefst zou willen dat de mensen die niet gevaccineerd zijn, gewoon de eerste vaccinaties nemen. Dat helpt natuurlijk veel beter. Ja. Maar ik hoorde toch de voorzitter van de Gezondheidsraad deze week zeggen, meneer Kulberg is dat geloof ik, die zei van ja, wij kijken in die raad toch echt wetenschappelijk en pas als wij echt zien dat die bescherming afneemt, dan kunnen wij adviseren om het te doen. Ja. Hij zei, er zijn ook landen die hebben de vlucht naar voren genomen, die zijn gewoon gaan boosteren, Israël, Engeland. Ja. En dat zijn wel landen waar het nu beter lijkt te gaan. Dus zijn jullie dan niet te wetenschappelijk bezig? Dat zou kunnen, maar dat is wel de vraag aan de Gezondheidsraad. Hè, van wat is de kennis op grond waarvan je dit kunt adviseren? Dat staat even zo goed vrij om te zeggen, nou, daar wachten we niet op. We gaan het gewoon doen. Maar er was ook tegen de achtergrond van de vraag, hè, en de oproep van de WHO van doe het niet, alsjeblieft. Hè, en dan moet je toch ook, al is het maar voor later, voor de evaluaties, die onderbouwing hebben van wat is nou eigenlijk precies de stand van de wetenschap. En ook daarvoor geldt, je weet niet precies wat de effecten zijn. En dat gaat dan met name over de effecten op verspreiding, op transmissie. Dus wat doet een extra booster op transmissie? Dat is waarschijnlijk maar een heel kort effect. En dat effect ga je pas zien als je heel breed vaccineert in de leeftijdsgroepen waar het meest verspreiding is. Dat zijn de jongeren op het moment, hè? En dat zijn jongere mensen waar ook de vaccinatiegraad helemaal nog niet zo hoog is. Dus dat is ook waarom ik zeg, ja, het is nog steeds heel belangrijk dat die primo-vaccinaties, dat omhoog gaat. Ja. Ja, oké. Okay, maar Diederik, hoe kijk jij daarna? Want in de maatschappij wordt wel gezegd, we hadden veel sneller moeten boosteren en de gezondheidsraad is traag en de minister is traag en de GGD's zijn traag. Marion zegt van ja, het effect is gering van het boosteren. Als ik je goed samenvat, Marion. Het heeft wel effect, maar dat gaat niet het verschil maken. Het effect op de opnames gaat, het is wel wat effect en dan moet je het dus ook heel snel doen. Dat is ook wat wij gezegd hebben. En dat is dus met name bij de oudste leeftijdsgroepen. Dat advies ligt er al een tijd. Ik heb begrepen in de uitvoering dat nu de planning wat langzamer is, omdat de GGD voorrang geeft aan het proberen te bereiken van niet-gevaccineerden, is ook begrijpelijk. Daar hebben we in dit advies van gezegd, nou ja, probeer het toch te doen. Hè? Zoek andere wegen, bij wijze van spreken. Opschalen, ja. Ja. Ja. Ik ben benieuwd hoe dit kreeg. Voor ons was belangrijk. Kijk, ik ben het helemaal met Marion eens. Als je de vraagt aan de wetenschappers, moet je het ook zien. En wij hadden en daarvoor zitten we ook in het OMT. En daar krijgen we ook de data te zien wat er gebeurt. En tot 2 weken terug was er eigenlijk geen reden om aan te nemen dat de vaccineffectiviteit in Nederland aan het afnemen was. Zeker voor de opnames in ziekenhuizen en intensive cares. En de laatste 2 keren hebben we dat wel gezien. En we zien ook dat de modellering minder meegaat met de echte data. En daar zijn ze nu naar op zoek aan het gaan. Wat we ook wisten, is dat de GGD 4 tot 6 weken nodig had om het te organiseren. En dat laatste doet pijn. Want als je zo scherp aan de wind vaart dat je zegt, oké, we wachten tot we het zien. En waarom wil je wachten? Is dat als je het te vroeg geeft, is het... Kijk, dat booster is ook op een gegeven moment weer uitgewerkt. Dus je moet het ook op de timing, op het juiste moment, is ook heel logisch. Maar waar we dan last van hebben op het moment dat we het zien, dat dan de GGD nog 4 tot 6 weken nodig heeft. En, ja, nou, en dat irriteert dan, maar dat is onze... Hoe heet het? Dat we dan de getallen zien en dan gebeurt er van alles. Ja, en dan willen we natuurlijk gelijk doorpakken. Dan moet het morgen geregeld zijn. Ja, nou ja, dat is een gegeven. Maar de GGD heeft daar ons ook voor gewaarschuwd. Nou, en dat is de moeilijkheid in die afweging. Ja. Terwijl ik dan toch denk van, de bestuurders moeten dan misschien een keer niet op de wetenschap wachten. Als je ziet dat in Israël het werkt. Ja, dan moeten we het misschien maar gewoon doen. Dat is voor jullie niet leuk. Of misschien maakt het voor jullie niet eens uit. Ja, maar Thijs, alles is op een gegeven moment anders. Hè? Want bedoel, je kunt dat in een land zien. En daar zagen ze, Israël is ook begonnen op het moment dat ze de 60-plussers de opnames in de ziekenhuizen zagen stijgen. En ze hadden een lagere vaccinatiegraad. En ze zagen het gewoon stijgen in de ziekenhuizen. En zijn toen gaan boosteren. En ze liepen ook een aantal... Nou, een maand of 2, 3 voor, omdat ze eerder waren begonnen met die vaccinaties. Ja, dat Nederland dan, dat we met elkaar afspreken, we wachten tot het Nederland ook zien gebeuren. Nou, dat zien we nu. We zien nu dat 80-plussers, 70-plussers, vooral in de ziekenhuisopnames, volledig gevaccineerden, dat aantal zien we nu toenemen de laatste 14 dagen. Nou, en dan is ook het logisch dat je besluit om te gaan boosteren. Alleen wil je dan liefst dat je in één keer het uit kan rollen. En dat iedereen kan die prik kan geven. Want de prik zelf is niet zo moeilijk. Nee, dat valt wel mee. Nieuwsfeit 4, ook niet vrolijk. Een nieuwe virusvariant in Zuid-Afrika. Omicron heet die. Deskundigen van de WHO die zijn al bijeengeroepen. Marjon, jij was daarbij. Ja, ik hoorde je erover op de radio gisteren. En je zei van ja, het ziet er ernstig uit, maar we weten het nog niet. Eigenlijk is de wetenschap best wel frustrerend soms. Ze zegt dat wel, ja. want wat je weet is gewoon wat de genetische code is. En wat je weet is dat het snel toeneemt. En dat dit virus ook al her en der opduikt over de wereld. Een hele belangrijke vraag is die sneller? Verspreidt die sneller dan Delta? Want dan... Dan krijgen we nog weer een lastiger te bestrijden variant. Die vraag is in tegenstelling tot wat we eerder bij Alpha zagen en bij Delta moeilijker te beantwoorden, omdat er nauwelijks andere virussen circuleren op dit moment in Zuid-Afrika. Dus ja, er gaat iets heel snel omhoog, maar er is verder ook geen concurrentie. En dat betekent dus ook dat je niet weet of deze besmettelijker is dan Delta. Dat is precies de vraag die heel belangrijk is, die dus ook voor een deel nu in andere landen beantwoord moet worden en ook door laboratoriumonderzoek wat al instaat. Dus het is simpelweg dat gegeven, deze is opgedoken in een omgeving waar die concurrentie niet was, zodat je die eerste vraag niet meteen beantwoord hebt. Nee, maar hij zag er wel eng uit, begrijp ik. De variant met veel 32 wijzigingen ten opzichte van de andere varianten. Ja, dus hij heeft er nog weer een stel meer dan we gezien hebben bij Alpha en Delta. Dat op zich zegt niet zoveel. Dat zegt vooral dat hij al een tijd lang aan het pruttelen is. Dus het gaat erom welke mutaties zijn het dan en wat doen die. Er zitten mutaties bij die waarvan je mag verwachten dat ook dit virus wat aan de afweer zal ontsnappen. Misschien vergelijkbaar als Delta. En de vraag is dat vergelijkbaar of is dat meer? Dat is ook de tweede vraag die je heel graag wilt beantwoorden. Ja, oké. En we hebben nu de vliegtuigen stilgezet. Ja. Althans, dat hebben we geprobeerd. Het is niet helemaal gelukt, geloof ik. Want KLM vliegt gewoon door. Maar goed, er wordt gepoogd tot een vliegverbod, wat ingewikkeld schijnt te zijn. En dat gaat het een beetje vertragen. En die tijd hebben we dus, die kunnen we gebruiken om uit te vinden hoe schadelijk het echt is. Moet ik het zo zien? Dit is hetzelfde voorbeeld als waar we het net over hadden. Je kunt niet wachten tot je alles weet. In dit geval. Want dan... Dan weet je, doordat het wereldwijd grootscheepse circulatie is. Dan, hè? Dus als je nog effect wil hebben, dan is dat nu. Dat is in dit geval een bijzonder eigenlijk door de Europese Commissie gezegd. Ja. Hè? Dat is echt een nieuwe stap. En die zeggen dat ook, dat is gewoon uit voorzorg. De verwachting is daar wel heel hoog gespannen dat we inderdaad in 1-2 weken precies weten hoe het dan zit met die variant. Maar goed, het loopt. Het is in een land waar hele goede wetenschappers zitten. Die zitten er echt bovenop. En ook hier, nu er patiënten zijn of mensen met infectie zijn, hoop ik dat die willen meewerken om te kunnen kijken hoe het zit met die immuunrespons. Maar dan gaan we even scenario denken, want dat moet tegenwoordig. Het beste scenario is dat het, dat het misschien wel besmettelijk is, maar zeker geen gevaarlijke variant. En dan gaat hij nooit winnen van Delta en dan blijft hij daar rustig. Het slechtste scenario is dat hij en sneller gaat en meer ziekte veroorzaakt. Wat kunnen we in dat geval doen? Dan kijken of wat de vaccinatie doet. Of die hem tegenhoudt? Ja. Die houdt hem ook niet tegen, want we waren met slechtste scenario. Ja, dan hebben we echt een rampenscenario. Dan moeten we echt weer naar de tekentafel. Ja, dan begin. Ja, nee, dan begin je van vooraf aan. Dat is natuurlijk echt het allerzwartste scenario. Dat niets werkt. Ja, dan kun je jezelf ook bedenken. Dan hebben we een probleem. Dat is een heel extreem scenario. Het lastigste scenario zou zijn als... Kijk, iets besmettelijker dan Delta, oké. Heel veel besmettelijker dan Delta. Ja, dan wordt de vraag hoe doet die vaccinatie het? Mm-hmm. Er is wel ook overleg geweest met de grote vaccinmakers. En die hebben gezegd dat ze minimaal 3 maanden nodig hebben om dat aan te passen. Dus dan dan zit je te kijken naar een forse periode van verdere maatregelen. Ja. Ja. Diederik, zeg maar even niks. Nee, maar dat is natuurlijk het belangrijk. Kijk, en daarom is het niet nooit meer helemaal hetzelfde. Hè? Want wat het laatste stukje van die opmerking is wel heel belangrijk. Hè, die vaccins, die hele structuur kennen we. En ze kunnen dus, ik vind, binnen 3 maanden dat je je vaccin aan kan passen en dat je dus dan weer een werkend vaccin hebt. Ja, dan zou ik zeggen, jongens, probeer alles te isoleren en probeer het buiten te houden. Maar we hebben wel weer zicht dat je binnen 3 maanden een vaccin... Dat is echt anders dan 2 jaar geleden. Ik vind een mooie, hoopvolle kanttekening. Ja, we gaan blijven positief. We gaan het met elkaar gewoon redden. We doen het ook met elkaar en dat is het mooie. Ja. De onderzoeken. Het dragen van mondkapjes zou de verspreiding van het coronavirus met 53% verlagen, blijkt uit internationaal onderzoek dat gepubliceerd is in de BMJ, de British Medical Journal. Diederik, wat is het voor onderzoek? Nou, kijk, dit is een systemic review. En wat ze dan doen is dat ze op bepaalde kernwoorden, wetenschappelijke woorden, de vraag die je hebt, ga je zoeken in het hele grote databestand van alle wetenschappelijke artikelen. Nou, en dan komen ze uiteindelijk tot 650 artikelen die over dit onderwerp gaan. Dus alle maatregelen die al of niet de besmettingen van COVID-19 kunnen verlagen. En dan hebben ze dat weer onderverdeeld, welke studies over welk onderwerp gaat. Nou, dan zijn er studies die 1 ding hebben onderzocht, bijvoorbeeld het mondkapje. Maar het kan ook studies zijn die een pakket aan maatregelen hebben onderzocht. Nou, zoals wij in Nederland doen. En dat gaan ze dan gooien ze op 1 hoop. En dan proberen ze die data van die patiënten die in die studies te zitten allemaal bij elkaar te stoppen, want dan krijg je grotere aantallen. En dan doen ze opnieuw de statistiek. Dus het zijn geen nieuwe studies, maar je pakt eigenlijk alle data van die verschillende studies bij elkaar en je doet dan nieuwe statistiek. En dat hebben ze gedaan. En dan vinden ze dat je een significante reductie krijgt in het aantal besmettingen met COVID-19... als je een masker draagt. Nou, daar hebben we in het verleden veel discussie over gehad. Nou ja, deze studie Kijk, het is minder sterk dan een echt gerandomiseerde trial. Maar ja, het is wel een belangrijke informatie dat als je al die data bij elkaar gooit, dat het dragen van een masker, maar ook afstand houden, een significante reductie geeft van COVID-19 besmettingen. Nou, en daar hebben ze nog een aantal dingen tegen elkaar afgewogen. Maar, ja. En maakt het dan uit wat voor masker je hebt? Is daar ook naar gekeken? Moet het FFP2 zijn? Nee, daar hebben ze in deze studie hebben ze daar niet zo secuur naar gekeken. Daar doen ze geen uitspraken over het type masker. Maar dat hebben we natuurlijk al in eerdere studies gedaan. Dat je hoe hoger de kwaliteit van het masker, hoe beter. En dat natuurlijk huishoudelijke maskers natuurlijk niet echt het virus tegenhoudt, maar wel druppels, grote druppels. En dat is natuurlijk verspreiding van. Maar ze zeggen ook dat die meeste studies van maskers, daar heb je eigenlijk het meeste effect als je hoge incidentie hebt van besmettingen. En vaak is dat in de ziekenhuisomstandigheden. Dus ook dat soort, ja, door de interpretatie van dit soort studies blijft altijd lastig. Want je kunt niet gelijk verzeggen, oké, dan gebeurt dat in een land. En alle landen zijn ook weer verschillend. Dus het is ook moeilijk om precies te zien wat dan de effect is in je eigen land. Ja, ik had gisteren toevallig weer even een FFP2 op. Ik word er niet vrolijk van, hoor. Nee, dat is echt. Die kun je eigenlijk bijna niet dragen als je gewoon je gewone dingen aan het doen bent. Nee, ik liep door de supermarkt. Dat is echt verschrikkelijk. Je krijgt bijna ademnood. Ja, dat is ook zo. Kan het wel werken, maar. Nee, dus hoe hoger, hè? Je hebt ook nog FFP3. Nou, dat houdt echt de virussen tegen. Maar ja, die kan je echt voor 20 minuten. En dat is lang. En dan moet je dat masker ook echt afzeggen. Dus ja, je kunt wel heel erg gaan voor de hogere kwaliteit maskers. Maar je krijgt ook steeds minder lucht. Dat was bij de ebola-situatie zo, hè? De FFP3 en dan maximaal 2 uur werken. Want langer konden mensen het echt niet volhouden. Oké, dan waren ze gewoon op. Ja. Dus dat moeten we niet massaal gaan doen. Behalve als je weet dat iemand besmet is, of als je weet dat je zelf besmet bent en je zit in huis met mensen die het nog niet zijn, in dat soort situaties? Nou, ik denk vooral ook, het gaat erom over hoog risico. Dus als wij dat in, wat we net al straks hadden, dat een directeur van een ziekenhuis moet beslissen of die mensen die toch positief zijn in zijn ziekenhuis moet laten werken. Ja, dan kan je besluiten met elkaar dan, als diegene een echt direct contact hebt binnen 1,5 meter met een patiënt, dat diegene dan zo'n zwaar masker opzet. Maar dat zijn uitzonderlijke gevallen. In de thuissituatie gaan, wat mij betreft, maar Marion is daar meer deskundig in, gaan we daar geen dit soort maskers invoeren. En het officiële OMT-standpunt hoeft niet te veranderen, want dat is al om. Dat zegt al gewoon draagmaskers als het kan. En heel vaak is het gewoon slim om het wel te doen. En Marion knikt ja. Dan gaan we naar het volgende onderzoek. Marion, je hebt een onderzoek uitgenomen uit de United Kingdom naar mutaties van COVID. Er wordt in de studie gekeken hoe ratten, fretten, muizen, hamsters, biggen en civetkatten reageren op alle varianten. Wat was een civetkat ook alweer? Nou, dat is zo'n dier wat uiteindelijk de brugvector was voor SARS. Dat is een dier wat gehouden wordt voor zijn, omdat het lekker schijnt te smaken. Ik heb het nooit op. En werd verkocht op markten in China en in Hongkong. En waar SARS in verspreid is destijds. En zo is dat in mensen terechtgekomen. Maar het gaat dus over deze studie die kijkt naar wat moeten we met al die variatie van het virus en wat doet dat? Aan de ene kant voor de diermodellen die gebruikt worden voor allerlei belangrijke studies. Hè? Dus daar zitten de muis, de rat, de hamster en de fret voor. Maar ook voor andere diersoorten die bijvoorbeeld voedselproductiedieren zijn. En dus daar is dat op gericht. En wat ze hebben gedaan is met een systeem waarin je in feite nepvirussen maakt die niet kunnen vermenigvuldigen, maar wel een cel binnen kunnen. En als ze die cel binnenkomen, dan zorgen ze dat die cel een soort licht gaat geven, fluoresceren. Dus dat is een heel mooi systeem om te kijken van als ik nou in dat nepvirus de buitenkant van de spike van al die varianten zet. Mm. Welke cellen kunnen ze dan in? Dat is het systeem wat ze gebruikt hebben. Daarmee zie je dus dat elke variant heeft zijn eigen kenmerken. Dus je ziet dat alpha, beta en gamma zowel bij muizen als ratten ineens kunnen die cellen kunnen infecteren. In tegenstelling tot het oorspronkelijke virus. Dat was al ook in een Franse studie gezien, voor de muizen dan. En dat roept meteen de vraag op, kun je in wilde muizen bijvoorbeeld een reservoir gaan krijgen voor dit virus. Hè? Mm. Want we weten dat het virus overal terechtkomt. Daarom doen we bijvoorbeeld rioolwatermonitoring. Dan vind je gewoon heel veel van het virus. Dus is dat een risico? Vraagteken. En het tweede is dat ze zien dat voor elke diersoort je weer net een andere combinatie hebt. Dus de civetkatten, die waren te infecteren met de beta-virusvariant, ja, niet met de andere. Voor de fretten was dat beta en gamma. En de varkens en de hamsters, die waren met daar binden ze allemaal aan. Maar daar zitten bij de varkens een andere rem op de infectie, die we nog niet goed snappen. Dus in feite laten ze zien dat elke variant in elke combinatie zich weer anders gedraagt. Wat dus weer aangeeft hoe moeilijk dit virus te begrijpen is. Dus voor de dierstudies die echt belangrijk zijn over bijvoorbeeld nu de besmettelijkheid van een nieuw virus, dat wordt in een aantal dierproeven gedaan. Daarvan laten zij zien dat je misschien wel het beste de hamsters kunt gebruiken, omdat daar het minste variatie zit. Voor de vraag over kan dit virus ook nog ontsnappen richting dieren, zeg ik, op basis van deze studie, laten we dat alsjeblieft systematisch blijven bekijken. We hebben het zelf met de nertsen gezien. We horen nu, lezen ook verhalen uit van circulatie bij allerlei hertenpopulaties in de Verenigde Staten. En wat je niet wil, is dat je straks bij mensen toch een beetje door de eerste fase heen bent en dat er dan straks gewoon via de achterdeur, via een of andere diersoort weer iets terugplopt wat dan in die dieren veranderd is, zodanig dat ze weer ontsnappen aan de vaccins. Dat is wat je niet wil. Dus, maar de les van deze studie is, wees alert. Dat sowieso. En het verbazende is dat we dat nog steeds niet echt doen. Dus dat was ook in het overleg met Zuid-Afrika. Dat is toch, dat zijn vragen die ik dan altijd stel. Kan het zijn dat er een dierreservoir is voor dit virus? Is daarnaar gekeken? En dat zit toch niet echt in het systeem. Dat is bij ons niet. Dat is wereldwijd niet. En daar wordt nu wel ook tussen de WHO, FAO en de Wereldgezondheidsorganisatie voor Dieren over gesproken. Hoe kunnen we dat toch beter doen? Want je moet. Ja, want dat zou dan betekenen dat er ergens een dier is waar het virus zich ontwikkelt, thuishoudt en daarna weer verder verspreidt. Ja. Dat moet je eigenlijk standaard checken, zeg je. Ja. Ja, en je moet niet denken, omdat je dat één keer in maart 2020 hebt gedaan in een bepaalde diersoort, dat je er bent. Die conclusies houdbaar blijven. Want dat moet je dus per variant echt weer opnieuw bedenken van, hey, zou dit een risico kunnen zijn? En hoe komen we daarachter? Jongens, het is hartstikke belangrijk, wetenschap, maar het is ook mega frustrerend volgens mij. Maar Jon, ja, ik ben ook niet helemaal vrolijk in deze fase. Maar wat je daar straks natuurlijk ook zei, in Zuid-Afrika is dat Omicron nu ontwikkeld in een gebied waar weinig virus was. En je ziet een virus wat relatief veel veranderingen heeft in het spike-eiwit. Dan moet het toch ergens zich vermenigvuldigd hebben. Dan moet het toch eigenlijk zeggen wat jij zegt, toch? Zeker. Want anders zou je veel meer virus verwachten in de populatie daar. Maar dat was er niet. Ja, maar dat kan ook een import zijn geweest. Hè? Dus er zijn, daar hebben we het eerder ook over gehad. Er zijn verschillende theorieën. Het zou kunnen zijn dat zoiets ergens via een dierpassage gebeurt. Het kan ook, en dat is de meest gangbare hypothese, dat gebeurt door circulatie in mensen die het virus niet goed kunnen controleren, omdat ze een verzwakt immuunsysteem hebben. En daar is, met name in de Afrikaanse context, zijn er behoorlijk wat mensen met HIV die niet goed behandeld kunnen worden, waardoor ze echt die onderdrukte immuniteit hebben. En daar gaven de collega's in Zuid-Afrika van aan dat zij denken dat dat het meest plausibel is. Oké, dus dit komt nog niet door een vaccin-egoïsme, doordat wij te veel vaccins hebben en zij te weinig, deze variant? Daarvoor is eigenlijk de vaccinatiegraad te laag. Het vaccin-egoïsme is in ieder geval is wel een factor dat, ook, hè, dat je dat nodig hebt om überhaupt ook in Afrika de circulatie en de problemen te gaan verkleinen. Ja. Maar de vaccinatiegraad is daarvoor in, ook in Zuid-Afrika te laag. Nog te laag, maar wat ja. je wel hebt, is dat er gebieden zijn, dat hebben we gezien en ook in Zuid-Amerika gezien, waar het virus zo hard is rondgeraasd in binnensteden met slechte zorgsystemen en ook weinig... Dus met sloppenwijken bijvoorbeeld, dat je ook wel pockets kunt hebben waar al heel veel mensen immuniteit hebben. Dus het zou nog steeds kunnen dat het inderdaad iets is wat ontsnapt door die immuundruk. Ja. Ja, lang verhaal weer. Maar wetenschap. Het zou kunnen. Het lijkt erop dat in dit virus ook een recombinatie zit. Dus dat betekent dat het in feite dat er een stukje in zit uit een ander SARS-2-virus. En dat kan alleen als iemand of een dier dubbel geïnfecteerd is. En dat verwacht je ook niet gauw bij iemand met een gezond immuunsysteem. Dus dat zijn het soort van argumenten waarom toch gedacht wordt, het zou wel eens die risicopopulatie kunnen zijn. En dan is in Afrika is dat met name ook de HIV-populatie. Ja, oké. Goed, even nog een paar luisteraarsvragen. Ilse vraagt, hoe lang zou het nog duren voordat het virus iedereen heeft gehad en er dus sprake is van groepsimmuniteit? Of muteert het virus zo dat we even vooraf kunnen beginnen en dat het niet meer relevant is? Want ik hoor Hugo de Jonge steeds zeggen, iedereen krijgt het deze winter eigenlijk al. Dus in het voorjaar zijn we allemaal immuun. Dat is een beetje wat hij ervan maakt. Klopt dat? Ja, nou ja, de kans dat heel veel mensen het krijgen, die is groot. Hè? Zeker als je ziet hoe dat gaat. De conclusie dat iedereen dan immuun is, daar zou ik wat voorzichtiger mee zijn. We zien dat ook, hè? Want het virus blijft ook verspreiden onder gevaccineerden. Hoewel dat echt een stuk minder is. Dus als je in die fase bent, verwacht je wel dat dat de gevolgen in ieder geval minder ernstig worden, vooropgesteld dat een nieuwe variant niet door die immuniteit heen breekt. Ja, dat hebben we net gehad. Ja. Oké, dus het gaat wel zo hard dat inderdaad in het voorjaar verreweg de meeste mensen het virus zullen hebben. Op een of andere manier, of via het vaccin of op een natuurlijke manier. Maar dat betekent niet automatisch dat we dan behoorlijk immuun zijn. Nee, precies. Dus en of inderdaad iedereen dan al geïnfecteerd is. Ja, dat hangt natuurlijk ook weer af van wat er de komende weken en maanden gebeurt. Hè? Ja, hoe meer maatregelen we nemen, hoe minder mensen er geïnfecteerd zijn. Ja, maar dat is ook het moeilijke. Dat is gelijk ook een deel van, want je had het over die discussie. Kijk, als je echt alles volledig op slot zet, dan doe je dat. Hè? Dan schuif je het probleem dus weer verder door. Want je In Engeland hebben ze daar wordt het succes tussen aanhalingstekens van Engeland aan toegeschreven. Hè? Daar hebben ze het gewoon laten gaan. En op een gegeven moment is het dan een soort van verzadiging. En dan gaat het niet, dan gaat het minder hard. Blijft het wel heel hoog nog, maar gaat het niet meer door het plafond? Het gaat minder piekerig heen en weer. Maar Engeland zit wel al een hele tijd heel hoog in zijn ziekenhuisopnames. Nu schieten wij daaraan voorbij, maar dat was lange tijd niet en daar hoorde je niemand over. Hè. Dus echt heel veel opnames. En dat is dus iets wat zij hebben gezegd, dat accepteren wij. Ja. En verder is het, hebben zij anders gevaccineerd. Ze hebben langer tussen de eerste en de tweede booster, of de eerste prik en de booster prik gedaan. En dat weten we inmiddels. Dat geeft dus ook een wat betere immuunrespons. Dus daar hebben zij... dat is een keuze die zij toen gemaakt hebben. Ze hebben toen gezegd van, we gaan zoveel mogelijk mensen een eerste prik geven. En daar hebben ze, daar hebben ze baat bij. Ja, we gaan naar een vraag van Alika over lange termijn effecten van het coronavirus. Bij andere virussen kun je ernstige ziekten ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan HIV, daar kan je AIDS van krijgen. HPV, daar kan je baarmoederhalskanker van krijgen. Epstein-Barr, daar kan je multiple sclerose van krijgen. Weten we of je over 20 jaar bijvoorbeeld kanker kunt krijgen of een auto-immuunziekte kunt ontwikkelen na een coronabesmetting? Diederik, is daar iets over te zeggen? Nee. Ik vond wel goed dat ze daar, hè, dat ze die relatie zo legt en hoe ernstig het is. Maar ja, na al deze ernstige berichten van Marion over de Omicron, gaan we hier niet mee af. Ik weet het ook niet. Het is, maar je moet er niet aan denken. Aan de andere kant, ja, we kunnen er ook niks mee. Want ja, het is een feit. En we moeten zorgen nu dat dat virus, en dus ook voor vaccinatie, dat je dat virus eigenlijk niet krijgt, of in ieder geval niet ontwikkelt tot een ernstige ziekte in je lichaam. Want je kan je wel voorstellen dat dat te maken heeft met de ernst van ziekte in je lichaam en de ontwikkeling van dit soort afschuwelijke ziektebeelden. Maar er is op dit moment absoluut geen aanwijzing. Ik heb nog niks hierover gehoord. Nee, wat zij noemt zijn drie voorbeelden van virussen waarmee je, als je één keer geïnfecteerd bent, geïnfecteerd blijft. Die blijven in je lichaam aanwezig. Oh ja, dat gaat niet meer en dat is, dat is dus echt heel anders met dit virus. In ieder geval bij verder gezonde mensen gebeurt dat niet. Dat is een zogenaamde zelflimiterende infectie. Dus dat is echt een heel ander beeld. Okay. Dus dat is ook waarom ik denk dat dat niet zo heel waarschijnlijk is. Nee. Paulien vraagt, al vanaf het moment dat er zelftesten op de markt zijn, horen we al dat deze niet geschikt zijn om te gebruiken bij klachten, maar dat ze alleen preventief moeten gebruiken. Als je klachten hebt, ga naar de GGD, was steeds het advies. Dat lijkt nu te veranderen. Het kabinet gaat niet kwetsbaren met coronaklachten nu wel een zelftest aanraden. Ja, de vraag is dan natuurlijk, hoe betrouwbaar zijn die? Wat win je daarmee? Je wint dat hoe meer er getest wordt. Het is een van de dingen die mensen zelf kunnen doen. Er is aanvankelijk gezegd, doe dat niet omdat de zelftesten minder gevoelig zijn, ook afhankelijk van hoe je het afneemt. En je dus niet wil dat mensen zeggen, nou oké, negatief, dus ik ga gewoon lekker mijn gang. En dat was in de fase dat we er gewoon nog weinig van wisten, was dat gewoon veilig beleid. Op dit moment zie je dat je in feite alle hands aan dek wilt. En ook mensen, er laten zich relatief weinig mensen testen. Je hoopt dan dat het zelftesten, dat gewoon die aantallen omhoog brengt. Dat geeft dus beter mensen die zicht. Klachten hebben, bedoel je? Want de testcapaciteit van de GGD is helemaal benut. Dus het is ook niet zo dat weinig mensen testen. Ja, dat is... Ja, dat is zo. En dus is het gebruik van de zelftesten, is een extra iets wat je nu kunt doen. En dat is ook omdat we zo langzamerhand natuurlijk meer ervaring mee hebben. Er zijn allerlei evaluatiestudies gedaan. En die laten zien dat veel van de testen die er zijn eigenlijk wel goed doen. Zeker als het gaat over het moment dat je klachten hebt. Want dan hebben de mensen het meeste virus bij zich. En dat is zeg maar een stap ook op basis van de ervaringen tot nu toe. Wat lastig is dat wij niet weten wat er allemaal aan testen verkocht is, hè, of wordt over de toonbank. En de kwaliteit van die testen. En de kwaliteit daarvan. Het is wel gecontroleerd voor de testen die via de GGD gedaan worden. Maar voor de rest van de markt is dat niet zo. Dus, Nee, maar Diederik, als jij Sinterklaas gaat vieren met iemand of kerst straks, dan is het gewoon slim, ook al voel je je prima, toch even een zelftestje doen. Ja, zeker als daar mensen komen die hoog risico hebben om opgenomen te worden in een ziekenhuis. Dus hè, als daar ouderen bij zitten, enzovoort, enzovoort. Dus het is heel goed. Ja. Tot slot, Diederik, ik las deze week dat je gaat stoppen bij het OMT. De mensen die je boek hadden gelezen wisten dat al, maar dat werd nu ineens nieuws. Is dat definitief? Er is niks aan te doen? Nee, maar dat is ook logisch. Want mijn termijn als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care loopt af op 10 februari 2022. Dan heb ik het 2 termijnen gedaan van 3 jaar. Ja, en dan komt er een opvolger. En dan komt een hele goede opvolger aan. Een goede collega die dat ook heel goed gaat doen. Weet je al wie dat is? Nou, er is nu 1 kandidaat en dat is de penningmeester Iwan van der Horst. Die is afdelingshoofd intensivist in Maastricht. Dus daar heb ik heel veel contact mee gehad de afgelopen tijd. En we hebben heel veel dingen samen gedaan. Dus hij zit helemaal in het... Hij is helemaal op zijn de hoogte. Verkiezingen? Wordt er echt een verkiezingscampagne voor gevoerd? Nee, meestal vragen we aan collega's wie stelt zich kandidaat. Het is meestal, moet je echt wel zoeken naar een voorzitter, een soort corvée. Ja. En Iwan heeft zich nu aangegeven. Dus we wachten nog even af of er nog een andere collega is. En dan wordt er over gestemd op de AOV van onze vereniging. Oké. Okay. En Marion, jij mag altijd in de OMT, of niet? Ja, behalve als je stopt met hoogleraar zijn misschien. Als het gaat over virussen en ze vinden dat ik er iets over te vertellen heb, dan... ik zit erin als expert. Ja, precies. En niet namens een vereniging. Ik vond het fijn dat jullie met ons wilden praten vanmorgen. We hebben weer een hoop geleerd, een hoop nuance, maar wel een beetje wijzer geworden ook weer. Dus echt, dank jullie wel dat jullie op deze zaterdagochtend deze tijd weer wilden vrijmaken. Echt top. Ik wil het toch maar weer een keer zeggen. Graag gedaan. En voor u, de luisteraar, Diederik en Mion, kunt u weer mailen naar vragenvoorhen@podcastradio1.nl. Veel dank, veel sterkte, houd moed, heb lief. Radio 1. EO Podcast. Je hoorde de meest recente aflevering van Virusfeiten. Mocht je nog meer gesprekken willen horen over de strijd tegen corona, die vind je op de website van NPO Radio 1 of natuurlijk in je favoriete podcast app. Dit is Bruce Springsteen en I'm on Fire. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Bruce Springsteen hoor je en I'm on Fire maakt een einde aan Focus voor vandaag. Zometeen is het gaan met Ruben. Hallo. Hi. Hallo, heb je hem? Daar ben je. Goedemiddag. Goedemorgen. Waarom zeg ik goedemiddag? Goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, wat jij ook, hoe je het ook wilde zeggen. Hey, waar ga je het over hebben zometeen? We gaan het zometeen hebben over heldenverering. Want Josephine Baker die krijgt in Frankrijk haar eigen grafmonument. Ah ja. En wij vragen ons af, ja, moeten we dat eigenlijk ook doen voor onze Nederlandse helden? Oké, zometeen na 4:00. NPO Radio 1. 4:00, Mariet Krol met het NOS-journaal. Artsenorganisatie KNMG heeft een standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Eerder adviseerde die niet tot euthanasie over te gaan als er met een patiënt geen communicatie meer mogelijk was. Maar onder andere door een uitspraak van de Hoge Raad mogen artsen euthanasie nu overwegen bij wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie. Er moet dan wel altijd een schriftelijk euthanasieverzoek zijn van voor de dementie. Minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het uitdelen van boosterprikken de komende tijd wordt versneld. Deze week vaccineert de GGD naar verwachting 200.000 60-plussers. Tegen het einde van de maand moeten dat er 700.000 per week zijn. De Tweede Kamer is kritisch over het verloop van de boostercampagne. Die is hier laat gestart en verloopt trager dan in andere landen. Er komt geen uitzondering voor jongeren die in de avond willen sporten. De Tweede Kamer vroeg daarom in het debat over de coronamaatregelen, omdat amateursport nu na 5:00 'smiddags niet is toegestaan. Veel partijen vinden het verkeerd dat kinderen en volwassenen 's avonds thuis zitten in plaats van te bewegen. Maar het kabinet wil dat niet veranderen, omdat het de besmettingscijfers nog te hoog vindt. En de gemeente Westerwolde heeft voor €60.000 aan dwangsommen opgelegd aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De gemeente wil het COA daarmee dwingen om zich te houden aan het maximale aantal mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de vergunning mogen er 2000 asielzoekers verblijven, van wie maximaal 275 in de nachtopvang. Sinds oktober zitten er geregeld honderden mensen meer. Het weer, de wind neemt af en er vallen buien, vooral langs de kust. Het is ongeveer 2 graden en de komende dag ook buien met kans op hagel en natte sneeuw. Bij 4 tot 7 graden. In het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Goedemorgen, dit is Gaan. Het is donderdag 2 december. De extra vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. Ja, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1 hier. Je mag tot 6 uur weer meepraten over het nieuws via 0800-1121... of door een appje te sturen naar de NPO Radio 1-app. Ik wil het zo meteen met je hebben over het eren van onze helden. Maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Want het is vandaag de internationale dag voor de afschaffing van de slavernij. En op deze dag herdenken we alle vormen van de moderne slavernij die helaas nog steeds bestaan. En vandaag verschijnen ook de beelden van de railschoppers in Rotterdam. De politie publiceert de beelden van de rellen op de website en later vandaag zijn deze ook te zien bij RTV Rijnmond. En dan de WTA organiseert voorlopig geen toernooien meer in China en Hongkong. De tennisorganisatie maakt zich nog steeds grote zorgen over de situatie van Peng Shuai, de Chinese tennister die vorige maand voormalig vicepremier van seksueel misbruik beschuldigde. Na 5 uur gaan we met de jonge theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen praten over religies en de invloed van religie op onze huidige samenleving. Maar nu eerst onze helden. Want moeten we onze helden eren met een nationaal monument? En wie zou dan deze heldenstatus verdienen? Afgelopen dinsdag werd de Franse zangeres Josephine Baker geëerd in Parijs. Ze ontving daar een grafmonument in het Pantheon. Daar liggen Fransen die een buitengewone bijdrage leverden aan de Franse geschiedenis. Ze was niet alleen een uitzonderlijke artiest, maar ze deed ook nog verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Illusionist Hans Klok is een groot bewonderaar van haar en hij sprak over haar werk bij Het Oog op Morgen. Ze zei: wat ik gedaan heb is zo geheim en daar mag ik niet over praten en zal ik ook nooit doen. Maar het feit dat ze natuurlijk die hoogste eer, medailles gekregen heeft, als beloning voor wat ze gedaan heeft. Ze heeft echt haar leven gewaagd om geheim. Mensen die ondergedoken zaten, zij wist dat waar. En zij gaf die informatie dan weer aan andere mensen. Ze was natuurlijk Josephine Baker, dus ze kwam er wel makkelijk mee weg. Want ja, je gaat zo'n vrouw niet haar hele koffer overhoop halen. Omdat ze zo beroemd was, zeker in die tijd niet. Maar op een gegeven moment lekte het toch uit, het moest ze vluchten. In Nederland bestaat niet zo'n fysieke plek waar wij onze helden eren, zoals het Pantheon. Maar we hebben natuurlijk wel voldoende helden, zou je zeggen. Toch vinden Nederlanders het soms moeilijk om zich te verhouden tot die helden, vertelt Lotte Jensen. Zij is hoogleraar Nederlandse literatuur.